Middernacht, het is nu maandag 6 juni. Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In Duitsland wordt nu gedacht dat de besmettingen met de EHEC-darmbacterie zijn veroorzaakt door taugé en andere kiemgroenten, zoals de spruiten van broccoli, linzen, bonen en kikkererwten. De meeste komen van een kweker uit Neder-Saxe. De taugé en andere soorten zijn op grote schaal verwerkt in salades die zijn gegeten in het noorden van Duitsland. Het staat nog niet vast dat kiemgroente inderdaad de boosdoener is, maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen taugé te eten. In Portugal hebben de centrumrechtse sociaaldemocraten de verkiezingen met ruime meerderheid gewonnen. De kiezers hebben de socialistische partij van premier Socrates weggestemd. In de exit polls krijgt centrumrechts ongeveer 40% van de stemmen en de socialisten rond de 27%. Socrates heeft zijn aftreden als partijleider aangekondigd. In Jemen heeft de oppositie positief gereageerd op de oproep van waarnemend president Hadi om het bestand in het land te respecteren. Het regime heeft aangeboden het leger terug te trekken uit een roerige wijk in de hoofdstad Sanaa. Hadi heeft de taken van president Saleh overgenomen, die dit weekend naar Saoedi-Arabië vertrok voor een medische behandeling. De kustwacht heeft dit hemelvaartweekend de handen vol gehad aan mensen die met hun boot in de problemen kwamen. De hulpverleners kwamen 91 keer in actie voor bijvoorbeeld vastgelopen boten, vermiste kinderen en surfers en duikers in problemen. 40 deelnemers aan een sloepenrace van Harlingen naar Terschelling moesten worden gered omdat ze met hun sloep niet tegen de sterke stromingen in konden en niet meer vooruit kwamen. Tennisser Rafael Nadal heeft opnieuw Roland Garros gewonnen door in de finale Roger Federer in 4 sets te verslaan. Nadal veroverde zijn 6e titel in Parijs, waarmee hij het record van de Zweed Björn Borg evenaart. Door zijn overwinning blijft de Spanjaard ook de nummer 1 van de wereld. En dan het weer in het noorden kans op een enkele bui, elders droog en minimaal rond 15 graden. Morgen in het hele land buien met vooral in het oosten kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur tussen 16 graden in Zeeland en 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom Echte Janne van Pound. De radioshow voor lelijke kerels en lekkere wijven. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Moet je erover nadenken? Ja, ja, dat is toch elke keer weer een verrassing. Ja, heel lastig. Bij de mensen met de bleke bekkies was het Wereldmilieudag. En bij de echte Janne is het Blonde Vrouwendag. En zo is het net. Want naast een blonde hoofdgast hebben we ook een blonde Jannebie en een blond huisgeluid. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Jan... Groente is moord. En zo is men net. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus sta je na al die jaren eindelijk voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En is je best even weer om onder de strafzak uit te komen. Dat je lymfeklierkanker hebt. Zoals de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. Ja, dat ben je een ontzettende Jan. Maar dat was je eigenlijk al, hè, Jan? Lijkt mij wel, ja. Laten we trouwens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, daar komt hij. God! Ik ben niet gefascineerd. Ik vind het een intrigerende man, zoals we zijn. Ik heb hem heel confronterend meegemaakt in mijn leven. Een intrigerende man, dan moet hij het vast over zichzelf hebben. De man die alles kan. De levende god op de televisiebeelden. Mart Smeets. Ja, Mart die is van overtuigd van zichzelf. Hij heeft in het Vadergids heeft hij gezegd... Mart Smeets eigenlijk bijzonder goed is, liever gezegd. Mart de beste? Alles kunnen en de beste. En dat het tijd wordt voor een sportomroep. Ja, en dat hij daar best aan mee zou willen werken. John de Mol, die zou die wel even op sleeptouw helpen. Want ja, laten we eerlijk zijn. Sport 7 was een prutzender. En dat kwam maar omdat één man ontbrak. De enige echte. De Messias. De alleskunner. De... Ja, Mart Smeets is een Johan. Nou, goed. Ik heb Willem Duis. Goedenavond, dames en heren in de zaal. Goedenavond, dames en heren thuis. Ja. De avond voor Hemelvaartsdag ging je hemelen, zoals dat heet. Ja, en echt Jan gaat altijd eigenlijk alleen maar goeds over de doden. Dus steek van wal. Nou ja, de jongere mensen die kennen hem dus niet. Een meneer met een goudvis. Ik zal hem even uitleggen. De oudere mensen kennen hem als de allereerste talkshow-host van Nederland. En nog altijd een icoon, want morgen wordt De Wereld Draait Door... waarin hij in de 1000ste aflevering als hoofdgast aanwezig was... wordt herhaald. Of wat er van over was. Ja, precies. En de AVRO gaat ook zijn uitvaart registreren, zoals dat heet. Dus, ik heb één vraag, Jan. Maar het is heel simpel, Jan. Hij is dood en over de doden niks dan... goed, dus, ik heb één vraag aan jou. Niet omdat ik jou nou gelijk als een oudere man zie en dan wil vragen over vroeger. Maar was hij nou eigenlijk goed? Buitengewoon. Nee, ook, weet je, het punt was, er was één zender. Er was geen vergelijking. Nee, hij was echt goed. Ja? Ja, hij bereidde zich ook niet voor. Oh, dat misschien ik. Herken jij dat. Maar goed. En Jan dus. En zo is het maar net. En we hebben er nog eentje. Gert. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Nou, dat wordt tijd ook. Einde van het proces in zicht. OM eist de vrijspraak. Ja, en Moskou die vond zichzelf ook weer zo vreselijk goed gaan. En hij ging ook goed. Moskou is ook een koning, hè, trouwens. Die hebben al een paar keer... Nee? Ja. Nou ja, goed. In ieder geval over een dikke twee weken komt de uitspraak. En ja, hij wordt alleen maar beter van. Geert Wilders wordt een martelaar van het vrije woord. Wie kwamen er allemaal niet voorbij in een illustre rijtje? Ik vind het allemaal goed, maar je gaat hem toch geen Jan noemen gewoon, of wel? Nou... Ik zit er wel aan te denken, Jan. Wordt een gevalletje kop of munt, hoor, denk ik. Nee, weet je wat het punt is? Wat is je politieke partij of zijn politieke mening? Dat is allemaal wel, maar gewoon je bek. Paul Rozemuller. Oh, nou, weet je, dan rest de knop. Want dan moet je hem, als het niet om aan te zien is, dan moet je hem uitzetten. Ja, Jan, jij ging toch Wilders gewoon een Jan noemen, zag ik aankomen, of niet? Nou, ik was er nog niet helemaal uit, Jan. Nee, maar ik vrees dat... Dan heb ik je gelet. Je greep naar de handrem en ik zeg dank, vriend. Graag gedaan, jongen. Ja, Rozemuller, die was vroeger politicus bij een onbeduidend klein links partijtje. Zat al bij Omroep Max met de perstribune op Radio 1... en deed voor de Icon wat op tv. Ja, hij gaat gewoon door. Femke die is de baas geworden deze week bij de Weekbladpersgroep. Er zijn allerlei boekenuitgevers en tijdschriftenuitgevers. Onder andere Opzij en Voetbal International. Femke wordt de baas van Johan Derksen. Wel grappig. Ja. Ja, GroenLinks neemt de macht over in de media. Ja, en Paul Rozemuller, dat vind ik altijd zo mooi van hem. Dat het een rijke luisjongen is die op cursus plat Rotterdams ging. Hè? Goed, toen in de haven. Ja, voor de vakbond. Ja, precies. Daar, we moeten het niet meer pikken. We gaan naar het plein. Gaan we naar het plein? Dan gaan we naar het plein. Het was, gaan we naar de Dam? Dan gaan we naar weet de Dam. Weet ik veel. Ik luister naar de vakbond. Dat was toen jij nog op de kleuterschool zat. Maar Paul is gewoon een Johan. En zo is het. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, onze hoofdgast van vanavond, die dacht dat we haar hadden uitgenodigd... omdat het gisteren Wereldmilieudag was. Tuurlijk. Maar ja, wisten wij wel, we houden gewoon van blonde linkse vrouwtjes. En ja, dat is eigenlijk ook de enige reden. En zeker als ze ook nog in het bestuur heeft gezeten... van de Europese organisatie Women on Top. Daar ben jij ook wel vrij plat weer. Groot liefhebber. Van, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is oud Greenpeace-baas en tegenwoordig GroenLinks-Kamerlid... Lisbeth van Tongeren. Welkom. Welkom. Welkom, Lisbeth. Dankjewel. Alles goed met je? Met mij wel. Hartstikke mooi. Jan. Ja, ik vrees het ergste. Steek van wal, Lisbeth. Ja. Waar had je me het eerst over willen horen? Nou, ik zou je één ding vertellen. Taal gay. Volgens onze minister Edith Schipper moet je het schillen en daarna goed koken. Wat, taal gay schillen? Met wat, in godsnaam? Nee, nou ja, dat hebben we haar natuurlijk ook gevraagd. Hè? Dat als je niet zeker weet waar deze besmetting vandaan komt... kan je niet zeggen, gaat u maar rustig slapen. Natuurlijk zijn mensen, vooral daar in Duitsland, hartstikke verontrust. Maar is het geen teken van God, Lisbeth? Dat juist Taugé, wat die Chinezen allemaal kanen... dat juist dat de boosdoener is van dat er straks... ik weet niet hoeveel moffen om liggen. Nou, in hetzelfde bericht werd gezegd dat rauwe tartaar... Ja. En ander rood vlees, dat je dat ook beter goed kon doorbakken. Nou, dat is standaard advies, wel al in 100 jaar gegeven wordt. Bij biefstuk werkt dat ook heel goed, ja. Ja. Lekker goed doorbakken, die biefstuk. Ja, er zitten er geen ongewenste bacteriën. Ik heb ook gehoord dat het door windenergie komt, trouwens, hoor. Die EHEC. Nee, biogas. Schijnt ook op het lijstje te staan. Biogas. Maar goed, wat is maar dat lijstje is dus idioot lang. Oh. Wat ze eigenlijk moeten zeggen is, ondanks al onze moderne wetenschap... we weten het gewoon niet. Er zijn mensen heel ernstig ziek, er gaan mensen dood. We weten dat het op een paar plek in Duitsland zit en verder kan je de blassen aandoen. Maar dat is ook de natuur. Dat de zwakke afvallen. Ik zeg survival of the fittest. Darwin. Lisbeth? Ja, de mensen die daar doodgaan zijn vooral de fittest. Het zijn normaal gesproken met die darmbacteriën zijn jonge kinderen. Oh. Hopelijk niet bij jou thuis. Nee, en want wij eten geen tangé. Maar op dit moment zijn het dus vooral hele fitte jonge mensen... Oh, die plotseling... Ja, dat, nou ja, ik lees dezelfde kranten die jullie mogelijkwijs ook lezen. Dat denk ik niet, hoor. Dat denk ik niet. Oh, dat denk ik lijkt wel. Me terug. Ik weet niet of je de Dukstadkrant thuis hebt. Maar... Gek genoeg hebben wij Donald Duck thuis. Ja, dat dacht ik al. Hè. Ja, zoon van 15, hè, dan heb je dat. Hé, maar heb je gehoord dat de spruiten eigenlijk op een gegeven moment... het kwaad was volgens de Volkskrant? Nou, ik denk dat zij een vertaalfoutje gemaakt hebben. Sprossen? Sprouts. Nee, sprossen waren ja, het sprossen. In Duits. Ja. En, dat, ja, en weet je wat dat zijn? Dat zijn kiemen, Jan. Ja, precies. En het, natuurlijk, touwke zijn kiemen. En dat is wel jouw krant, de Volkskrant. Die lees ik ook. Ja, maar ja. Ik lees ook met enige regelmaat Elsevier en De Telegraaf. Meen je dat nou? Echt waar. Liesbeth. Ja. Stel nou, hè, jij komt morgen bij zo'n lekker gezellig biologische lunchzaakje. En met allemaal van die andere gezellige meiden die gek zijn op biologische lunchzaakjes. En je krijgt een broodje met touwke erop. Wat doe je dan? Dan eet ik hem vrolijk op. Scherpe vraag, Jan. Heel goed, Jan. Dank je wel. We hebben wel een lange vraag gezien in de lengte van het antwoord. Ja, ik wil graag iemand praten. Je weet wie het is. Niet de hoofdgast, begrijp ik ook. En waarom dan? Waarom loop je dat risico om dood te gaan? Als er nou gezegd zou worden van meet alle touwke, want we weten zeker dat het touwke is, maar we hebben dus 2 dagen geen komkommer mogen eten. Daarna moesten we sla en tomaten mijden. Vervolgens moest je niet dat ik dat... rood vlees doe ik niet als aan, niet, een stukje kip nog wel, maar dat je dus je vlees helemaal moet doorbakken. Nu is het touwke. Het was 5 minuten even de spruiten. Ze weten het gewoon niet. Rook je ook of niet? Nee, rook niet. Nee, natuurlijk rook het schijnt ook nog slechter zijn. Meen je dat nou? Er zijn een heleboel dingen. Weet je wat ik denk? Je moet risico lopen voor dingen die leuk zijn. Dus als je die lekkere sandwich wil met die gezellige vriendinnen in dat biologische lunchrestaurant, kan je best een keer living on the edge, kleine risicootje nemen. Maar bij het oversteken, denk ik, van die tram, ja, die is toch sneller en harder dan ik. Dus of die nou voorrang heeft of niet, die mag even eerst. Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat het tijd wordt, Jan. Waarvoor? Nou, ik vind het toch wel wat, eigenlijk. Ja, nou. Ja. Hé, hey, kleine! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraar. Ondanks het gevaar op de mogelijke besmetting met de EHEC-bacterie, eet Liesbeth van Tongeren, GroenLinks Kamerlid, zonder schroom, haar broodje met touwke op. Niet te geloven. Wat een vrouw. Jan? Van de scoop ook, hè? Ja. Neem het over. Nou, ik ben even bepakt. Ik denk dat dit voorpagina Telegraaf wordt. Dat dacht ik wel, ja. Hoe ja. vond jij Rabba? Of Rabbe, hoe noemen jullie hem? Rabbe. Rabbe. Ja, jullie 45 jaar in Nederland verblijvende Wilders aanklagert. Jullie partijvriend. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Dus ik heb geen echt beeld van hoe die is als mens. Hij draagt dezelfde button, namelijk GroenLinks. Hij heeft volgens mij zelfs het lidmaatschap van de partij opgezegd. Ja, jullie mag het nou niet. Hij heeft dat gedaan omdat hij zei, hè, ik wil niet die zaak, die wil ik echt vanuit mijzelf namens mijn standpunten doen. Ik wil niet de hele tijd aangesproken worden. Nou, hij heeft het pas gedaan nadat Femke Halsema had gezegd dat zij niet wilde hebben dat hij als GroenLinks lid daar voor de microfoon stond. En dat hij dan ook overal GroenLinks werd genoemd. Daar, en toen zei hij van, nou, dan stop ik er ook mee. Nou, dan zal ik je zeggen wat ik zelf vind. Oh. Ik ben dolblij dat wij in een rechtsstaat wonen waar elke burger naar de rechter kan om daar iets voor te leggen. En of die nou lid is van GroenLinks, van welke andere politieke partij of niet. Die mensen hebben dat recht. Die mogen zelf die afweging maken. En dat is wat ik... Zeker, je kan als gekkie ook een invloed hebben op het beeld van die partij. Ja, natuurlijk kan dat. En dat was het geval? Ja. Toch? Want je hebt wel natuurlijk af en toe beelden van die processen gezien. En de onzin die de benadeelden te bedden brachten. De benadeelden hadden een moeite om hun klachten op dezelfde manier onder woorden te brengen, zoals Moscovic, de verdediging, welkom. Wat zeg je dat netjes? Dat is een moeite, ze waren gewoon achterlijk. Dat weet je. Gekkie. Nou, dat nette meisje, dat doen we in blok 4. Oh, blok 4. Oké, dan wacht ik even met de nette meisje opmerkingen. Maar ik vind ook dat een verdachte die zijn klacht niet zo goed onder woorden kan brengen nog steeds naar de rechter mag. Ja, zelfs iemand die... Goed dat je een verdachte noemt. Ik bedoel de aanklager, iemand die een klacht heeft. Een gekkie. En dat mag in alle omstandigheden, er zijn een heleboel zaken die voor de rechter komen, soms over hele kleine bedragen, dat mag. Ja, dat is wel zo, maar hier zit een fractievoorzitter van een grote Nederlandse partij, die zit hier voor het gerecht voor wat hij zegt in zijn politieke uitspraak. Daar moet jij toch tegen zijn? Ik vind dat iedereen als burger een klacht bij de rechter mag brengen. Zeker. Ja, natuurlijk, staat ook in het wetboek. Ik ben jurist, ik heb rechten gestudeerd, ik vind dat gewoon. En dan kan ik er misschien nog wel van denken van, nou, dat had ik zelf niet gedaan, of god, dat had ik zelf wel gedaan. Natuurlijk mag het, maar het is vervelend voor jullie partij dat die man nog altijd geassocieerd wordt met die partij. Er zijn een heleboel dingen die soms even niet uitkomen, maar als je principes hebt, dan maakt het niet uit of het even uitkomt of niet. Ik vind gewoon ten alle tijde, als iemand dat wil, mag hij naar de rechter. Ben je ook voor vrijspraak? Wat zeg je? Ben je ook voor vrijspraak? Ik vind dat de rechter mag oordelen over de zaak. Maar dat vroeg ik niet. Nee, maar dit is wel mijn antwoord. Maar ben je voor vrijspraak? Ja, dan krijg je hetzelfde verhaal wat Moscovici. Ja, hoorde je hem, Jan? Nee. Ja, ik hoorde ook nee. Ja. Nee, ze krijgt... tegen. Nou, joh. Je krijgt alle kanten op. Het lijkt D66 wel. Ja, nee. Ik doe daar geen uitspraken over. Nee, nou lekker. Over. We hebben weer eentje die geen uitspraken doet. Ja. Nee, is want het is onder de rechter. Ik vind het heel belangrijk. De rechter mag eerst oordelen. Het is eigenlijk geen scoop, Kabouter. Ik wilde eigenlijk vragen of je de taxi wilde bellen. Maar jij hoorde zelf... Dat is best, hoor. Nee, maar Lisbeth... Dan neem ik mijn glaasje. Ja, nee, wat hebben we gekregen? Chardonnay wil mee. Ik heb één vraag. En dan zou ik graag willen of je ja of nee antwoordt. Op sommige vragen zal ik ja of nee zeggen. Maar als het zo'n vraag is... kan jij gewoon ja of nee zeggen. Oké. Ik ben benieuwd. Vind jij het ook niet een beetje gek... dat die Mohammed Rabbe... of Rabbe... na 45 jaar in Nederland te wonen... zo waanzinnig slecht onze taal spreekt. Ja of nee? Of geen mening. Nee, dat mag niet. Ja, D66. Oh, God. Dat mag overstappen. Ja, dan gaat ze daarvoor. Nou, dan heb je ook een echte scoop. Oh ja, dat is waar. Zoals jij de vraag stelt, is mijn antwoord nee. Je vindt het niet gek? Je stelde er met een heleboel dingen eromheen. Je zou verwachten dat als iemand 45 jaar in een land woont... en zich erin verdiept dat hij vloeiend de taal spreekt. Maar wederom, ik vind dat mensen dat zelf mogen kiezen. Oké, maar jij hebt gewoond in Engeland en Australië en gewerkt. Ja. En daar sprak je Nederlands? Of nee. Zeer gebroken Engels? Nee. Ik vond Engels erg leuk. Ja. Ja. Dus Rabbe daar... vindt Nederlands niet erg leuk. Nee, maar ik vind het een persoonlijke keuze. Je mag, ik ben niet zo voor dat onmiddellijk dan iemand daar op weg zetten. Nee, onmiddellijk maar 45 jaar. Hoor. Het was voor hem waarschijnlijk handiger geweest... als hij dat vloeiender geleerd had. Dus hij had daar zelf voor kunnen kiezen. Het is een intelligente man. Hij heeft besloten zijn energie ergens anders in te zetten. Dat intelligente mensen op een gegeven moment... de taal spreken van het land waar ze wonen al die tijd? Soms wel, soms niet. We hebben een heleboel Nederlandse expats die overal wonen. Die spreken ook geen woord van de plaatselijke taal. Hey, die spreken alleen maar Engels. Dat is dan hun keuze. Hey Jan, nu we toch een meester in de rechten in de zaal hebben. En wij zijn het niet, zeg maar. Ben je dat nou? Er is nog een juridisch dingetje van deze week. Nou, oh ja joh. Een beetje juridische dus dingetje. Dan gaan we weer een zeg ik lekker niet krijgen. Hoe vond je die Tara Singh Farma van Mladic? Die begrijp ik even niet, sorry. Nou, Mladic zegt lymfklierkanker te hebben. Maar goed, hij ziet er niet heel erg ongezond uit. Hij heeft in 2009 is hij behandeld. En een oud GroenLinks lid, of misschien is er nog lid, Tara Singh Farma, die was ook ziek. Een aantal jaren geleden. Jullie hebben wel heel erg de knipselkrant doorgelopen op GroenLinks. Nee, nee, hier heb je knipselkrant niet voor nodig. Het is een kwestie van een goed geheugen hebben. Je kan ons van alles en nog wat beschuldigen, maar niet dat wij hier de show voorbereiden. Nooit. Nee, wij gaan jullie me ook nog verrassen met iets? Reken maar, blok 4. Oké, leuk. Ja, nee, we wachten al op blok 4. Wat vond je van de Singh Farma van Mladic? Ik wil dat geen Singh Farma noemen. Ik weet dat er een vertrouwelijke hoorzitting is over de medische toestand. Daar moet hij gewoon zijn papieren laten zien, doktersverklaringen. Ga je trouwens wel eens vreemd, of niet? Dat wat wordt een heel lang antwoord. Dit is ook, ik moet voor als ze de vragen stellen, dan doe ik het, dan is het weer niet goed. Nou, of die van jullie nou zo verrassend is. Nee, dit doen we in blok 5 na de uitzending. Hey. En wat, jullie hebben hier een hele fles, heel royaal, een hele fles Lindemans, binnen 65 Chardonnay. Lisbeth, voor mijn neus gezet. Er is een wet ooit bedacht, ook in Den Haag. Dat er op de radio geen reclame gemaakt mag worden. Dus je moet nu 5 andere wijnmerken noemen, anders zijn we de lul. Merlot vind ik dat heel is lekker. Geen wijnmerk, dat is een druifmerk. Albert Heijn. Albert Heijn, dat is... nu moet je ook 5 supermarkten noemen. De Aldi, de Jumbo, de... Nou, niet alleen van die goedkope, waar die zweetoksels allemaal komen. Kom op nou eventjes. Trouwens. Eco Plaza natuurlijk. Wie? Hey Jan. Ja, dat is ook een supermarkt waar ze wijn hebben. We gaan even wat anders doen volgens mij. En dan gaan we verrassende vragen voor... want hij was goed, hè, dat vreemdgaan. Ja, die was, ja, die was goed. Maar er kwam geen antwoord meer. Nee, tuurlijk, maar die komt in blok 5. Oh, dat is mooi. Belofte maakt schuld. Nou, dan gaan we eens even wat anders doen, want waarom niet? We komen zo bij terug, Lisbeth. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, het gaat bij echte Jan natuurlijk helemaal niet hoe vrouwen eruit zien, maar om de... Inhoud. Wat staat hier, godverdomme, nou, Dijkgraaf? Ga je mij een beetje als een halve natte wind op die radio zetten? Je leest gewoon alles op wat ik uittikken. Ja, natuurlijk. Pak jij gewoon de B-tekst. Je hebt gelijk. Lees ook verder. Het interesseert echt de Janne geen reet of vrouwen verstand hebben van iets. Wat maakt dat allemaal uit? Als ze er maar lekker uitzien, en dat kun je van de Jannebie van vanavond al zeggen. Ze was Miss Universe Nederland. Kan je eigenlijk Miss Universe Nederland zijn? Ja, dan ben je in Nederland en dan ga je daarna naar de WK-finale, zeg maar. En daar is ze tiende geworden. Nee, maar je bent of Miss Universe of Miss Nederland, toch? Nee, Miss Universe van Nederland. En dan word je afgevaardigd naar de finale, Jan. En daar werd ze tiende, Jan. Sorry, en nee, negende. Sorry dat ik jouw prachtige tekst even Ik heb dit voorbereid, Jan. Maar goed, ze was Miss Universe Nederland in 2002 en mag er nog steeds altijd wezen. Het is niet te geloven wat een beest het is. Het is actrice, model, presentatrice, maar bovenal zakenbitch Kim Kutter. Goedenavond, Kim. Goedenavond. Laten we eens beginnen met waar we mee moeten beginnen, Kim. Die naam, achternaam van jou, is die Duits? Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, maakt het niet uit. We zijn gek op Afrika. Maar hoe spreek je het precies uit? Want het wordt al heel gauw ordinair. Ja, nee, het is gewoon Kutter met de E. Gewoon met de F van kut. Kut. Kut. Kut. Ja, dat kunnen alleen maar Twentse mensen uitspreken. Twentse mensen. Dit is trouwens ook echt Jan Roos. Sorry. Jan Roos zit een half uur voor de uitzending alleen maar op Google afbeeldingen te zoeken. En dan vervolgens gaat hij nu over die vraag lopen zeuren. Wat staat het nou op? Je hebt gelijk ook. Kim, je bent de baas van een heel groot imperium tegenwoordig. Miss Nederland, Mr. Nederland, Miss Universe Nederland en Miss Universe Germany. Ja, klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja, en Miss Earth inmiddels ook, ja. Is dat binnenlopen? Nou, binnenlopen, het is hard werken vooral. Nou, dat kan je toch wel, Kim? Je bent een Duitser. Ik ben een Duitser, ja. Eerst hard werken en dan binnenlopen. Nou, laat het hopen. Dat vond hem ook wel grappig. Ja. Nee. Ik vond het een heel, fijn achterlachje. Eindelijk iemand die bij jouw humor hoort, Jan. Dankjewel, Jan. Maar waarom ben je dat gaan doen? Want volgens mij ben je begonnen met Miss Overijssel. Laten we zeggen, dat is niet al te ambitieus. Ja, met organiseren, hè? Ja. Ja, dat was eigenlijk een beetje prochelijk. Ik zat eigenlijk nog op school, op de universiteit in Tilburg. Dus ik deed eigenlijk heel wat anders. Maar toen ging het mis, want toen was ik mis. En toen vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk om de organisatie op mij te nemen. Omdat het eigenlijk in Overijssel wel een beetje op schat lag. En het is een beetje... Het werd groter per ongeluk. En inmiddels inmiddels zo groot geworden dat we alle licenties... Weet je wat je vaak hebt, Kim, bij mooie vrouwen? Nou. Dat als ze dan gaan praten, hè, dat je denkt, jezus, had je mond gehouden. En bij jou heb ik het qua inhoud niet, maar dat accent zich... Ja, ik kan er niks aan doen. Kan je dat niet afleren? Je lijkt wel Mohammed Rabbe. Nou, zeker wel. Kan afleren, maar ik heb foto's van je gezien op Google. Dames en heren, jongens, meisjes en vooral de jongens. Google eventjes, zegt Kim Kutter. En dan op afbeelding drukken. Je bent de hele avond zoet. Je bent ook een vreselijk smerige seksist. En zo is het maar net. Ja, je bent wel trots op ook. Als het op tijd zit dat het kan, hè? Ja, dat heb je gelijk ook. Hey Kim Kutter, we gaan even een spelletje doen. Want veel kutter wordt het vanavond niet. 20 keuzevragen, 5 punten voor vragen. En we gaan even kijken of je een echte Jan of een Johan bent. Nou, laten we eerlijk zeggen, voor mij ben je al eigenlijk binnen. Snap maar je dat, Kim? Kom maar op. Ja, komt-ie. Amsterdam of Losser? Losser. Oh, ik mag zeker niet allebei kiezen, hè? Nee, het concept van of, Kim. Losser. Goed zo, Kim. Universiteit was maar 3/4 jaar, hè? Even voor de luisteraars die jou niet kennen. Ja, oké. D66 of de SP? D66. Ja, waarom niet? Paulien Huizinga of Kim Kutha? Kim Kutter. Ja, een vrouw moet humor, daar ben ik gek op, Jan. Jeroen of Martijn? Martijn. Wat vind jij, Lisbeth? Ja, die is moeilijk. Nou, ja, ik vind hem allebei leuk. Ik vind zijn goed. Allebei ja. Leuke mannen, goed geïnformeerd, lang. Lang. Maar welke Martijn heb je in de zak, Lisbeth? Die kan skippieballen op je parelketting, joh. Dat is een Pippi Langkous. Als die griet in elkaar slaat, dan moet hij eerst op een trapje staan, joh. Zetten ze die op een kussentje dan? Op tv lijkt het best een lange man. Ja, ze zitten voor die camera heel laag. Ja, precies. Nee, maar het is lastig. Ik vind ze allebei wel... Nou, hier gaan we zo op terugkomen. We gaan weer even naar Kim. Een hele goede acteur en Martijn is een hele goede presentator. Nou, gelijk heb je. En wij ook zeker. Jullie zijn allebei goed, Jan. Ja. Hey, christelijk of atheïst? Wat zeg je, christelijk? Christelijk of atheïst? Christelijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben katholiek, hè? Ja, meid, wat maakt toch allemaal uit? Ja. Hey, lekker wijf of slimme vrouw? Lekker wijf. EQ of IQ? EQ. Aaf of Sylvia Witteman? Nog één keer, wie? Aaf of Sylvia Witteman? En je kan ook zeggen, ik ken ze niet hoor, dat scoort ook. Nee, ik ken ze niet. Ik heb Sylvia Witteman, die staat volgens mij, was dat niet een van de vrouwen van jullie? Op de Twitter zag ik zoiets staan. Een van onze vrouwen? Nee. Sylvia Witteman? Nee. Jullie willen? Nee, dat zouden wij niet willen. Ik val op slank. Nee. Wat zeg je? Nou, niks, we gaan gewoon door. Ja, zei ik val op slank. Oh ja. Nou, maar goed, je koos voor Sylvia, toch? Ja. Oké. Okay. Principes of macht? Nog één keer, ik kan jullie een beetje slecht spreken. Principes of macht? Principes. Zover zit je er niet. Je zit toch, waar woon je? In Losser. Oh, vandaar. Heel ver weg. Heel ja, ver nee, weg. Precies. Charlie's Angels of Health Angels? Charlie's Angels. Ik heb net een leuke film gezien, dus ik zit in de Charlie's Angels. Ja. Oh, vroegen we helemaal niet. TV kijken of seks? Het laatste natuurlijk. Zeg het nou gewoon. Seks. Dank je. Seks of seks met een X of met KS? Oh ja, dat is ook belangrijk. Oh ja, dit is een vraag van Jan, hè? Van Jan van de Playboy. Ja. Ik heb de discussie gelezen op Twitter. Ik doe het altijd met KS. Oh. Maar ik vond die discussie wel leuk met de X. Dus voortaan doe ik het met de X. En over het meedoen... Nee, laat me het niet doen. Cocaïne of bier? Ja, beide niet. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Amstel of Grols? Nog één keer? Amstel of Grols? Grols natuurlijk. Ja, natuurlijk, joh. Geen vragen, dat vraag je toch niet aan mij? Nee, dat vraag ik ook. Kim, ik ga nu proberen heel duidelijk te praten met mijn Rotterdamse spraakgebrek. Mark Rutte of Job Cohen? Nee, Mark Rutte. Jan? Absoluut. Ja. Je hebt gelijk ook. Innerlijk of uiterlijk? Eerlijk. Oh. Jan, nog een keer. Innerlijk of uiterlijk? Eerlijk. Innerlijk of uiterlijk? Oh, innerlijk. Innerlijk. Sorry, pardon. Jezus, kut. Innerlijk, sorry. Nee, dat is ook niet goed. Innerlijk of uiterlijk? Ja, innerlijk. Zeg uiterlijk. Uiterlijk. Je hebt gelijk ook. Nee, toch innerlijk. Ja, absoluut. Hoeveel bonuspunten geef je voor die lach, Roos? Nou, ik zie je in Australië, man. Nou, ik weet niet, maar in de eerste instantie kreeg ik... Nou ja, goed. Twitter of telefoon? Ja, Twitter doe ik op mijn telefoon, dus... Kies nou. Twitter. Heel goed. Jan Roos of die kale oudere god die naast me zit? Dat beest, die tijger. En dat lek uit Lemmer. Hey, allebei, ik neem jullie allebei. Goed? Hey. Ja, Jan, dan moeten we even dobbelen, jongen. Zeker dobbelen. Ik wil jou gewoon niet zien met dat witte melkboerenlijf van je. Nou, als jij dan gewoon lekker in de keuken een eitje voor ons staat te bakken, dan doe ik de kutter wel, hoor. Waar waren we? Slaan of schelden? Slaan. Kickboksen, hè? Oh, dat bedoelen we niet, hoor. Oh, zit je op kickboksen? Nou, dat doe ik soms. Nee, maar ik doe eigenlijk allebei niet slaan en schelden niet. Dus jij moet toch kiezen, hè? Ja. Turken of Marokkanen? Turken. Ja, je hebt gelijk ook. Waarom niet? Hé, hey, en dan de bonusvraag. Kim, Kuthal, echte Jan, Ode, Johan. Ja, nou ja, wat is het antwoord, hè? Nee, dat mag jij zeggen. Wat denk je? Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Jan, zeg het ik maar. Ik hoop natuurlijk een echte Jan. Maar ja, misschien vinden jullie mij wel zo... Kimmy, Kimbo, Kimba. Maar luister eens even naar mij. Kim, hallo, ben je er nog? Hier op Radio 1. Kim? Ja? Je hebt een 7, je bent een echte Jan. Wel gefeliciteerd! Wow, ik hoor bij de club. Yes. Ja, nou, hoor bij de club. Nou, dan klop je. Een topper. Ja, aspirant lid. Nee. Horen er veel mensen bij, of niet? Nee, helemaal niet, joh. Dat lukt bijna niemand. Je zou ook een Teun van de Keuken kunnen zijn. Of een Bert Wagendorp, of een Francisco van Jolen. Ja, die kent ze niet. Ja, dat zijn we jammer. Ja, nee, Johanen zijn dat. Maar inmiddels, oké. En we hebben ook een damesshirt. Jij krijgt een damesshirt. Hoe heet dat? Lisbeth, weet je dat? Een lady... Hoe heet een damesshirt? Ladies? Dat is echt heel goed, ja. Want dan zijn die t-shirts tenminste een beetje op normaal model gesneden. Ja, een beetje strak. En dat je een beetje passen. Ja, dat je de hele handel gewoon ziet. Een nekje, dat het niet zo op je stottenhoofd zit. Ja, en dat het niet zo... Dit wijvige zijn, heb ik helemaal geen tijd voor. Je gaat naar Jammer, goed? En wij gaan muzieksuggesties van Lisbeth van Tongeren... die niet van Lisbeth zijn, maar van deze wel. Quint. Je moet opschieten. Het is niet alleen Woodstock shit. Ik doe het gewoon rustig aan. Het is teringherrie vandaag, maar we beginnen rustig. Dit is een van mijn absolute... Ik hoor Kim Kutter er ook nog doorheen. Ja. Halleluja. Doei. Muziek, kom op. I heard there was a a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jongen, jongen, dat was mooi zeg. Dat was een hallelujah van Jeff Buckley. Dat heb je goed uitgekozen, Lisbeth. Deze heb je wel uitgekozen, toch? Ik heb van dat lijstje heb ik de 7 uitgekozen. Dit is echt mijn all-time absolute mooiste nummer ever. Ik vind het, en je moet het vooral ergens knoeihard opzetten. En liefst in je eentje zijn. Prachtig. Ja, had je echt niet geloven. De tranen lopen over mijn rug. Dat dacht ik ook. Nou, we zijn of was zoals je zweet? Hoort, hè? Nou, ik zweet niet hoor. Nee. U hoorde er al, we zijn weer terug bij de dame die haar auto alleen gebruikt om zo'n lief naar vergelegen voetbalvelden te brengen. Zo cliché ook. Nou, dat kan hij tegenwoordig goed zelf, want hij is inmiddels 15. Nou, dus hij rijdt die zelf nu. Fietst daar overal zelf heen. En je hebt vast zo'n Prius of zo. Ik heb een Opeltje Ecoflex, maar dan moet ik ook onmiddellijk 5 andere automerken noemen, ja, geloof nee, ik. Nee, dit, nee, want Toyota, dit is geen reclame. Prius, kom op. Dit is ook een reclame. Opel Ecoflex is geen reclame. Nee. Dat is gewoon killing voor een merk. Nee, ik denk dat Opel die zit nu met handen in het haar. Oh god. Nee, zo'n lekker klein autootje. En je kan in Nederland bijna overal met de trein heen of met de bus. En die paar dingen waar dat niet lukt, ja, dan is zo'n autootje handig. Ja, maar niet iedereen heeft toch tijd om in die trein of in die bus te zitten. Dat is toch een soort van hobby van mensen met eigen maar nu je ons draaiboek overboord hebt geflikkerd, waar gaan we het wel over hebben? Nou ja, er zat een vraag in over de basaltblokken. Nee, die wil ik met plezier doen. Nee, daar gaan we het wel over hebben. Waar ik het wel over wil hebben. Ja, wat ik geen geneuzel uit verkiezingsprogramma, want dat pikken wij dus niet. Wat ik interessant zou vinden is van hoe jullie nou denken. Hè, want je hebt een heleboel terechte en ook gedeeltelijk onterechte kritiek. Maar hoe zien jullie nou, wat zouden jullie dan van een politieke partij willen? Hoe zou je Nederland willen over een jaar of 10? Dat vind ik interessant, want mijn eigen mening ken ik al. Maar die van jullie niet, omdat daar vaak er zit zo'n vernisje van een beetje cynisme overheen. Oh, gaan we deze kaart spelen? Ja. Nou, ik zal je vertellen hoe ik Nederland wil over 10 jaar. Hartstikke leeg. Het lijkt me hartstikke leuk als het gewoon... Nou, zal ik het dan eens zeggen? Oh. Maar mag ik dan even doorvragen? Nee. Maar zit je er dan zelf nog in? Of is iedereen dan weg? Nee, maar ik zou over 10... Ja? Ik heb hem. Oh. Je hebt hem? Oké. Okay. Ja. Nou. Ik droom van een Nederland dat je niet in de media vindt. Het is een land waar de hoop regeert. Het is een land met verlangen naar de toekomst. Hey. Er gaat veel goed dat de krant nauwelijks haalt. Dat is echt geen reden om achterover te leunen. Nederland kan nog zoveel mooier. Groen, sociaal en ontspannen. Welke boterletter zegt Nederland, zegt... droom ik. Jezus. Heel goed gevonden. Wat een slap gedoe. Komt van joop.nl. Goed dat jullie dat ook lezen. En dit is het verhaal wat ik geschreven heb om aan te geven dat ik graag voor GroenLinks de Kamer in zou willen. Nou, dat is gelukt hoor. Maar dat sluit dan mooi aan, want ik wil het mooi en jij wil het mooi leeg. Nee, dus hoor, ik wil het ook mooi. We willen het allebei mooi. En de vraag die ik gelijk doe is, hoe gaan we dat qua energie regelen? Ja, dan je wou geen partij. Nee, dat gaan we nu toch even stiekem wel doen. Ja. Nou, ik zou het liefste, en dat is ook eigenlijk wat Maxime Verhagen zegt... zorgen dat we in 2050 gewoon de boel op schone energie draaien. Ja, de boel. Ja. 39 jaar nog. Dus dat kan uitstekend, maar het is net zoals met alle dingen. Wil je vloeiend Nederlands leren, wil je Spaans kunnen... wil je nog afvallen zodat je in je bikini past in de zomer... dan moet je wel nu beginnen. En dat is het grote probleem met energie in Nederland. Er wordt de hele tijd gezegd... Welke dieet gebruik jij trouwens? Want we hebben nog 3 weken. Wat zeg je? We hebben nog 3 weken. Welke dieet gebruik jij dan? Die heb ik niet nodig. Ik pas nog in mijn bikini. Ja. Gelukkig maar. Dat is dan het voordeel als je groot koopt. Precies, dan past het altijd. Jij hebt ervaring, dat hoor ik al. Oh, wat nou wordt nou echt een beetje kibbelen. Ik ben nu een beetje lastig. Jongen. Nee, dus dan moet je gewoon beginnen. Nou, dat betekent dus dat je niet allerlei uitvluchten... je kan het eigenlijk vergelijken met een verslaafde. Als je zwaar aan het spul zit, dan helpt het niet... om dan maar van de cocaïne over te stappen of de crack... of dan maar aan de methadon verslaafd te raken. Je moet er dan echt af. Ja, verslaving aan olie, dat zei Obama. Ja, dat geloof ik. Precies, maar daarvoor ook al. Dus wat je in Nederland ziet, is dan zijn we van het ene ding een beetje af... en dan wordt er gezegd van, oh ja, we kunnen ook nog het laatste beetje... gas uit het leisteen halen. Kan je in Brabant hele natuurgebieden opofferen, hele grote stukken landbouwgebied. Maar nu wordt er een natuurgebied in Bergen opgeofferd voor gas. Ja, dat lijkt me ook niet zo'n goed plan. Maar even over die schalie. En daar is Maxime Verhagen is daar redelijk makkelijk mee weggekomen. Die heeft namelijk een belofte gedaan aan jullie, vooral ook aan jullie van de GroenLinks. Van ja, dan gaan we nog even naar een risicorapport kijken. En dan ga ik een beslissing nemen. En hij heeft die beslissing al genomen voordat dat risicorapport er ligt. En daar zijn jullie mee akkoord gegaan. Nou, ik drink gewoon een wortelsapje, hoor, want ik vind het allemaal niet zo boeiend. Ja, ik denk dat je nou al je luisteraars kwijtraakt. Want GroenLinks, die waren we al lang al kwijt, hoor. De GroenLinks heeft helaas nog steeds geen meerderheid in de Tweede Kamer. Oh, dus wij hadden dat niet door kunnen duwen. Maxime Verhagen heeft op dit moment helaas wel 76 zetels. Die heeft de meerderheid. Dus je kan proberen wat toezeggingen bij hem los te peuteren. En samen met Esther Ouwehand... Heb jij al gedronken van zijn we er? Ik heb daarvan gedronken, ja. He? Goor, hè? Ja. Ik heb hem even een klein beetje opzij gezet. Ja. Ik heb ook wel eens ander wortelsap gehad. Hij is best te doen, maar nou... Heel goor. Dit is Duitse wortelsap. Ja. Dit is nog voor de vraag gekomen. Dit hebben we speciaal uit Duitsland geïmporteerd. Omdat die Duitsers deze week hebben besloten... Wat was het ook alweer? Atomkraft. Aussteigen bieten. Dus wij denken met een Duits drankje, namelijk Duitse wortelsap, vieren we dat. Ja. Dat was een bruggetje. Maar weet je, in Nederland, die kernenergie is helemaal niet zo relevant. Ik heb je over niks anders gehoord de laatste tijd. Dat ligt misschien aan wanneer je de radio aanzet. Nou, maar het overgrootste gedeelte van onze energie komt niet van kernenergie. Dus ik heb zoiets van, daar kunnen we dan maar van zeggen van... oké, we zijn het niet met elkaar eens. Maar laten we eens kijken naar die andere 96%. Waarvan we blijkbaar wel van links tot rechts vinden... dat we naar schone energie toe moeten. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kom je van die kolen af? Waarvan volgens mij iedereen het erover eens is dat dat niet wenselijk is. Hoe kan je gas tijdelijk inzetten, zodat we kunnen werken aan die schone energie? En hoe komen we daar? En dan kunnen we privé tussen nu en dan met Maxime Verhagen nog wel eens doorruzien over die kernenergie. Maar dat is in Nederland zo weinig. We hebben het helemaal niet nodig. En maar het is maar ook zeg je niet... nou dat het je niet zoveel uitmaakt, die kernenergie? Ik zeg dat in de discussie over energie in de brede in Nederland... doet kernenergie is het maar niet, een heel klein gedeelte. En als alleen de discussie steeds gaat... het is een soort afleidingsmanoeuvre ook, als je alleen daarmee bezig bent. En wat GroenLinks wil... is natuurlijk dat wij samen met rechts... want dit lukt je niet in je eentje, dit moet je partijbreed hebben... om te zeggen, daar willen we heen. We willen dat het schoon wordt. En dan moeten we nu deze stap nemen en dan die stap. Op dit moment zit het moer vast in Nederland. We gaan niet vooruit, we gaan niet achteruit. En we nemen een paar doodlopende zijwegen. Maar je wil niet zoals die Duitsers zeggen van... we kappen ermee binnen 10 jaar. Als je doet wat zij verder ook doen. Zij zeggen, we kappen ermee. Plus, we hebben een plan om te zorgen dat we dus op schoon uitkomen. Maar GroenLinks die zegt niet... Ja, omdat we dat plan GroenLinks niet hebben. GroenLinks wel. Wij hebben dat plan liggen, we hebben het kant en klaar. Wel, Maxime kan hem zo overnemen. Maxime heeft dat plan niet. Dus GroenLinks zegt daarom niet van nu kappen met die kernenergie. Nou, dat heb ik in alle toonaarden gezegd. Maar wat ik zeg in de brede energiediscussie in Nederland... is kernenergie maar zo'n klein beetje... dat het zonde is om al je tijd en energie te verspillen... om alleen maar het debat over die kernenergie te voeren. Nee, maar omdat we je moeten heel veel meer doen. Heel veel tijd en energie in hebt gestoken... dat ze dicht moeten vanwege de Japanse gebeuren. Nou, niet zozeer. Ik heb dat altijd al gevonden. Ik vind dat, zolang ik mij iets kan herinneren van de energiediscussie... heb ik gevonden, dat is geen goede oplossing. Dus dat had ik voor Japan, tijdens Japan. En dat zal ik als ze op enig moment... want de crisis op dit moment in Japan wordt alleen maar erger. Als ze dat opgelost hebben, zal ik dat ook nog vinden. Dat is geen goede oplossing. Maar er zijn meer dingen. Hè. Ik begon net over dat schaliegas... Dan gaan wij in begon Nederland... Net over? Ik begon daar net over het schaliegas. Ga je gewoon afbreken dan? Oh, ja. Schaliegas? Heb je dat al horen vallen, die term? Nee, maar ik weet maar zeker is nieuw, dat... Maar is een primeur. Ja, maar dan gaan we dus een scoop doen in deel 3 met we hebben zoveel primeur. Ja, ik was van de primeurs. Want we hebben nog een blondje, hoor. Oh. Ja. En niet de minste. Vraag die eens even over schaliegas. Nou, als je hebt blondje, dan gaan we die vraag doen. Jawel. Hey, wij zijn namelijk heel verdrietig. Sinds een paar jaar wisten we één ding zeker bij verkiezingen. Jan en ik. Wij stemmen op haar. Blond, lekker en toch niet links. Maar sinds vorige week hebben we een groot probleem. Het is uit. Den Haag. Het hoogste geluid met Janine Hennis. Een hele goede, maar verdomd trieste avond, Janine Hennis. Ja, dat zijn harde woorden, Janne, die jullie spreken hier. Nee. Jennis, de partij is ons kwijt. Dit is een roep. Een roep om ons te redden, Janine. Hoe kan het nou? Hoe kan ik jullie redden? Nou, word eens weer liberaal. Wat zeg je? Nou, word weer eens liberaal. De partij doet rare dingen. Liberaal in hart en nieren. Janine, ja, dat komt wel in de partij. Snap je dat je ons kwijt bent? Nee, leg even uit. Want je overvalt me een beetje met het trieste nieuws. Het is uit. Hallo. Vorige week, afgelopen maandag, had ik een column in het veelgelezen ochtendblad Spits. Waarin ik zei: het is uit. Maar Jennis, die zit niet jij in de trein. Jij leest wel de Spits. Ja, die zit weer in de trein. En we hebben het ook gezegd, gewoon. Ja, ja, we hebben het ook gewoon gezegd. Nee, maar jullie verwijzen natuurlijk naar de enorme nieuws-items die er zijn geproduceerd naar aanleiding van de Eerste Kamerverkiezingen. En ik heb er ook al 20.000 keer over gezegd. Er zijn geen afspraken met de SGP en ik laat het me ook niet meer aanpraten. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Nee. We hebben het over koopzondag, blasfemie, netneutraliteit, de PGB en noem maar wat anders draaiwerk op, Griekenland. He, wij lopen hier continu D66 af te zeiken omdat ze zo draaien. Maar ik vraag me zo langzamerhand af waar de D van de VVD voor staat. De V. Oh, de V van draaien? De V van vrijheid. Oh, volksverlakkerij. Nee, maar weet je kunt er wel grappen over maken. Maar laten we Griekenland even niet in dit rijtje meenemen. Nee. Want dat is weer ander verhaal. Janine, je krijgt gewoon 5 minuten om ons eindelijk weer over te halen om terug te komen. Want we zijn er gewoon volledig ontheemd. Nou, lieve Janne, luister goed. De koopzondag, dat gaat de VVD zeer aan het hart. Dat standpunt nemen we nog steeds in. Maar ik heb ook in deze... Lust jij trouwens wortelsap, Janine? Nee, maar in dit het is een beetje zuur. Nee, luister nou even. Ja, luister nou even. Oh, in dit programma al 20 keer uitgelegd dat het in het regeerakkoord staat. Dat was een wens van het CDA. We zitten in een coalitie. Dan moet je concessies doen, ook wij. Dat betekent niet dat we het standpunt hebben verlaten. Maar gaan we deze regeerperiode verzilveren? Nee, dit standpunt helaas niet. En we hopen dat in de toekomst wel te doen. En zo zijn er een aantal punten waar je eerlijk over moet communiceren. Dat heeft niks met de SGP te maken. Dat was vanaf het moment van het sluiten. Die heb je verteld, Die heb je verteld. Ja. Nou, nu de PGB. Ook het allemaal PGB, spinnen. PGB, die plannen zijn afgelopen woensdag was het. Volgens mij door de staatssecretaris bekendgemaakt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan de details nog helemaal niet goed nou, over. Ik zou het heel kort uitleggen. VVD was voor PGB en nu niet meer. Het is onzin wat je zegt. Oh. Nee, dit is een bloedserieus onderwerp. Ja, ik wil ook echt dat het duidelijk is. De VVD is groot voorstander van het PGB. En dat hebben we ook altijd gezegd en daar willen we ook aan vasthouden. Oh, de realiteit is dat het onhoudbaar is geworden, financieel gezien, met een percentage, een groei met een percentage van, ik geloof zelfs 25% het afgelopen jaar, is gebleken dat er moet worden ingegrepen in de criteria. Nou ja, ik kan de details nu niet overzien. Ik weet één ding zeker, is dat we het stelsel houdbaar willen houden voor degenen die het echt keihard nodig hebben, die anders in een instelling zouden verdwijnen. Maar dat is macro. Dus dat is het uitgangspunt. Hey, Janine, dat het wel even belangrijk is om die nuance ook mee te nemen. En dat is macro. En micro is dat onze Super Jan van de Super Jan Showbiz rubriek van Echte Jan, jou wel bekend, zijn VVD-lidmaatschap heeft opgezegd. Ja, dat gaat dus, me ook echt aan het En dat zal dan wel met meer mensen gebeurd zijn, denk ik dan maar zo, of niet? Ja, maar weet je, kijk, de plannen zijn bekendgemaakt. Het Kamerdebat moet nog volgen. Het zijn hele moeilijke beslissingen met hele grote financiële consequenties ook, waar we echt heel serieus naar moeten kijken. En dan vind ik het heel moeilijk om even op Twitter of even nu even snel uit te leggen waarom we een bepaalde beslissing zouden gaan nemen. Nee, je hebt gelijk, maar doe het dan niet even snel. Alleen je hebt twee mediabonsen. Mediamagnaten die bijna het schip willen verlaten. Dus ja, als je de tijd maar toch hebt. Het PGB toch een... is en blijft heel, heel erg belangrijk voor de VVD. Oh. En dat standpunt gaan we nu niet ineens opgeven. Maar jullie zijn wel heel belangrijk voor de VVD, maar jullie schrappen 90%. Nee, ik heb net al gezegd, de plannen zijn net bekendgemaakt. De Kamerdebat moet nog volgen. De vraag is, hoe houden we het stelsel houdbaar, financieel houdbaar, voor de langere termijn en voor degenen die het echt keihard nodig hebben? Dat is het uitgangspunt. Ja. En dat is een vraag die ook voor de VVD relevant is, ook voor de andere partijen. Weet je wat de echte vraag is? Nou, wanneer komt die? Wie? Wat? Met wie heb Jan, wil je even je mond houden? Oh, sorry Jan. Janine, sorry. Jan zit er tussendoor te ratelen. Wanneer komt die? Wat? De lijst Hennis natuurlijk. De enige echte liberale partij. Waar echte Jannen weer gewoon vol vertrouwen op kunnen stemmen. Omdat ja, maar bij jullie heb ik het af en toe wel een beetje moeilijk. Want als ik dan één keer Griekenland voorbij hoor zeilen, dan denk ik, wat is er nou niet liberaal aan het proberen? Ja, maar nee, Griekenland, dat heeft niks met liberaal te maken. Maar het heeft ermee te maken dat in 2009 de VVD zei, geen cent naar Griekenland. En nu zeggen jullie, al die poen naar Griekenland. Dat is een draai. Dat is, ik hou niet van Janine, draaien. Wat wij nooit over jouw kont zullen zeggen is dat het een draaikont is, Janine. Nou, dan ben ik je heel erg dankbaar voor, dus, maar luister. Wanneer begint de lijst Hennis? Maar grappen en grollen, ik vind het allemaal prima. Ja. Maar nogmaals, PGB, echt voor ons van belang. Griekenland, echt van belang dat we daar alert op zijn en de boel op de rails krijgen, willen we onze pensioenen en onze spaarcenten behouden. Onze spaarcenten. Dat zijn allemaal legitieme uitgangspunten. Oké, laat ik het anders vragen, Janine. Want ik ben lid van de VVD en ik zeg en ik ben strijdbaar. Heel mooi. Dan heb ik een andere vraag. Janine, maak je je zorgen over de VVD op dit moment? Hoe bedoel je? Nou, zeg maar bij de VVD-stemmer ligt de partij op het moment niet echt lekker. Nee. Maak jij daar zorgen om? Of zeggen van, nou god, het is de stemvee, over 4 jaar hebben ze wel weer terug, of 3 jaar? Of nee, maar natuurlijk maak je je zorgen. Natuurlijk wil je dat het goed gaat en dat de inspanningen worden beloond. Maar het is nu wel, ik bedoel, regeren is niet makkelijk. Een land besturen is niet makkelijk. Nee. En in een coalitie zitten is ook niet altijd makkelijk. Nee, maar ja, dat is politiek, dus, hè? Weet je, dat is de politiek. Is gelukt, denk je, Janine. Dan moet je ook niet schrikken. Als het af en toe moeilijk wordt en als men het vuur aan je schenen legt, dat is niet leuk. En het zit onder mijn huid en ik word er nogmaals behoorlijk strijdbaar van op de barricade en doorgaan. Is het gelukt, Janine, of niet? Vakbondstaal. Wat zeg je? Is het gelukt? Wat? Nou, je ging ons terughalen. Oh, is het gelukt? Nee, dat is een vraag aan jou. Dat weet ik niet. Dat ga ik ga nou, zo snel draai ik niet. Ik wil de VVD niet. We twitteren. Over 3 jaar, wanneer zijn de verkiezingen weer? Ja, eerder hoor. Eerder heb ik begrepen. Vol overtuiging weer je stem uitbrengen. Maar laat ons nou eerst even zien dat we het goed voor hebben met dit land. En ga niet op elke hype gelijk lidmaatschap. Nou, hype. Zei ik nou hype? Ja, Jan. Je hebt gelijk ook. Janine, ik wil je hartelijk danken. Ik kan je vertellen, ik weet het nog steeds niet. Maar dat maakt niet uit, want we hebben genoeg tijd, omdat wij tijd genoeg hebben. Dag Janine, dankjewel. Dag Jennis. Dag. Oei. Zo, de mythes van het ene blondje naar het volgende blondje. Want ze is nog steeds mevrouw Fukuyama. Lisbeth. Gewoon Japan. Gewoon de mevrouw die toen de eerste... Hoe heet dat ding? Die eerste kernreactor, daar begon een beetje warm te worden. En daar was ze op Twitter. Lisbeth, toch? Je was er snel bij op Twitter. Eigenlijk niet, want het is op een vrijdag gebeurd en ik zat die dag in een interview en ik heb het pas... Nee, het was op een vrijdagavond. Ik was uit eten en ik heb het pas laat op de avond gelezen. Met inderdaad wie? Ook op Twitter. Met wie? Met een groep van een mens of 8. Zo. In Amsterdam. Ja, vrienden. Kom maar. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Lisbeth van Dongeren, oud Greenpeace-directrice... tegenwoordig Tweede Kamerlid voor GroenLinks, eet zomaar buiten op de dag deur. Dat Japan vergaat met 8 mensen. Is het geen schande? Volgens mij was de scoop dat ze 8 vrienden heeft. Ja. Oh ja, shit. Oh, was dat de scoop? Ja. Of dat ik buiten de deur eet in plaats van alleen maar thuis komen. Nou, wij kennen die meisjes van GroenLinks. Die knabbelen af en toe wel eens een beetje buiten de deur. Wij hadden hier dus bijna de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks gehad vanavond. Ja. Was Jolande langsgekomen? Nee. Wij kennen jouw ambities. Nou, dat denk ik niet. Toen hebben we heel lang stil voor een politicus. Femme Pemmetje zei van... jongens, jullie hebben voor mij gekozen. Nou, dus ik smeer hem. Kies het bedrogje. Zou ze normaal zeggen bij een ander. Toen dacht jij... en dat wordt mijn positie. Ja, Lisbeth. Dat denken jullie dat ik dat dacht. Dat weten wij. Wij zijn namelijk goed geïnformeerd. Waarom heb ik mij dan niet kandidaat gesteld als ik dat zo graag zou willen? Omdat je natuurlijk van tevoren de hazen hebt geteld. Zeker. Nou, weet je hoe ik naar Den Haag gegaan ben? Het is een nieuw vak. Ik ken daar niks van. Ik ben niet bekend in die partij. En ik ga eerst gewoon maar eens even kijken... of ik überhaupt een beetje fatsoenlijk Kamerlid kan worden... voordat ik ook welke ambitie verder dan ook... Ik wil je verder niet onderbreken, maar ik doe het lekker toch. Ja. Maar toen dacht je ook dat Femke nog wel 4 jaar zou blijven. Ik weet niet wanneer zij dat voor het eerst publiekelijk gezegd heeft. Ga je nu namelijk onthullen dat ze doelbewust de kiezer heeft belazerd. Het was op enig moment, in elk geval in de fractie, wel zo dat je wist van zij gaat geen periode van 4 jaar volmaken. Zou je dat eigenlijk kunnen? Moet je dan niet gewoon voor de verkiezingen zeggen, jongen, ik geef er de brei aan. Volgende dametje mag het roer overnemen. Ik vind in elke functie, als je het echt niet meer op kan brengen... als je denkt van... Ja, maar die vermoeidheid en de pers en die mediadruk... die had ze ook al voor de verkiezingen. Had ze ook, dus dat klopt. Dus nogmaals, vind je het niet een beetje flauw dat je dan weggaat na de verkiezingen? Nou, ik vind het vooral vreselijk jammer. Want een van de redenen waarom ik ook voor GroenLinks gekozen heb... is ook Femke Halsema. Ja, zie je nou met sap. Ik had heel erg gehoopt ook, en ik kijk nu gewoon debatten van haar... maar je kan van Femke natuurlijk ongelooflijk veel leren. Ja. Hoe zij debatteert, hoe zij dingen aanpakt. Hoe ze Jan Roos inpakt. Nou. Ze heeft het een, bijvoorbeeld... Ze heeft twee het een... reebruine ogen aan. Femke kan alles tegen me zeggen en ik zeg op alles, je hebt gelijk ook. En iemand met zo'n staat van dienst en ervaring... Jolande Sap moet dat allemaal nog opbouwen. Dus dat is een andere rol, dat je veel meer gaat helpen. Hoe komt zij daar zou nou? Zou misschien beter iemand kunnen nemen die ervaren was als baas van een... Een groot groene organisatie. NGO of zo. Ja. Dan moet die persoon ook nog zelf willen. Nou, die persoon wilde. Die je hebt toch wel al heel veel ambities. Lisbeth, kom op, alsjeblieft. Zeg. Je bent nou een backbencher. Ik had dat voor geen seconde willen doen. Nou. Je weet niet, niet direct koud van Greenpeace. Dat mag je rustig als scoop. Na 2 jaar. Niet, nou, we zijn nog niet eens. Ik ben bijna aan mijn eerste jaar. Je weet al lang dat je erin kwam. Dat weet je absoluut niet. Ik weet niet hoe jullie weten hoe dat op zo'n congres gaat. Ja. Dat gaat daar... Het is echt bij jullie. Het is een, als je ziet wat er op de lijst stond van 1 tot en met 15... en wie daar doorheen gekomen is, dat wist je niet zeker. Ik had wel een afspraak met een interim managementbureau... dat als ik er niet doorheen kwam, dat ik werk had. Want ik wil niet thuis gaan zitten duimen draaien. Maar ik vond dat bloedstollend spannend op dat congres om te kijken. Want ik had me vanaf 2 opgegeven. En nou, dan steeds kom je daar niet. En denk je van nou, rond 7 of 8 wordt dat toch best wel heel spannend. Dus toen kwam ik er wel als eerste nieuwe doorheen. Was ik blij mee. Ja, maar hartstikke ik ben goed. Echt in geïnteresseerd om eerst dat vak te leren kennen. Ik ken die partij helemaal niet. En ik ken de dus politiek niet. Ik heb nooit debatten gedaan. Dus niet, toch van de zotte. Wat zeg je? Nog steeds niet. Ik ken de partij nu wat beter, ja. Maar ik ben niet iemand... Jolande Sap, die kent die partij al een jaar of 10. Die heeft daar in commissies gezeten, gesproken, gedaan. Zij heeft veel langer dan ik kamerervaring. Ja, weet je wat ook een les is trouwens? Als je ook een aantal jaren een manager bent, en dat ben je ook geweest... is ook een les dat je nooit Johan Cruijff moet opvolgen. Of Louis van Gaal. Of dat Femke is soms Halsema, heel lastig, toch? Maar soms is het ook een ideale positie. Want mensen zeggen dan direct van een Johan Cruijff wordt het nooit. Dus je krijgt dan ook gewoon de luwte om je eigen stijl te ontwikkelen. Nee, het is gewoon simpel. Jolande Sap is een tussenpauze. Dat weet jij, dat weet ik en dat weet Jan Dijkgraaf ook. Zeker. En de volgende, dat ben jij. Nou, ik ben blij dat jullie ook zo ongelooflijk veel vertrouwen in mij hebben. Maar goed, Sap is het geworden. We zullen zien wat het gaat worden. En wat vind je van die Kunduz-beslissing van GroenLinks? Want jij hebt hartstikke voorgestemd. Nou, dan denk je, GroenLinks, die mevrouw, die heeft nog basaltblokken in de zee geflikkerd. Daar hebben we ze. En die nam het op voor de grote grijze vrienden in het water. Ja. En die gaat dan opeens een paar politieagenten op een zelfmoordmissie sturen. Wat is er met jou aan de hand? Ja, ik ben er heel erg voor dat de gewone Afghaan... Als hier mijn tasje gejat wordt, kan ik naar de politie. Dan doet iemand er wat aan. Ja. Als bij jullie je schapenwei leeggestolen wordt, dan kan je naar de politie. Ja. Dan doet iemand er maar wat aan. Maar daar is de oorlog. De Afghanen, de gewone Afghanen, klagen het meeste over... wij hebben basaal recht, hebben we niet. Een contract voor die nagekomen, een afspraak niet. Ik vind dat de Taliban hun kinderen ophangen als ze naar school gaan. Nee, natuurlijk vinden ze dat helemaal niet fijn. Nee, dus maar, er is een oorlog gaan. En wat moeten we daar nou mee in godsnaam met politieagenten opleiden? Dat kan toch helemaal niet? Ja, ik vind dat je dit moet... In elk geval, de afweging voor mij was... heeft het een redelijke kans dat het gewone Afghanen echt gaat helpen? Maar, in die hele periode heb ik meer informatie over Afghanistan gekregen... dan ik ooit gehad heb van gespreide bronnen. Mm-hmm. Daaruit heb ik besloten, ja, je weet het niet zeker... maar ik denk dat er een redelijke kans is... dat dit echt iets gaat doen voor gewone Afghaanse gezinnen. En heb je dus daar heb ik spijt? Jou op gezegd. Heb je achteraf nee, daar spijt? Heb ik geen spijt van. Het is nu wel een paramilitair verhaal geworden. Dat is het juist niet. Het is heel duidelijk gezegd door de NAVO ook... dat het ons model mogelijkerwijs... Ja, dan ga je de NAVO geloven. Dat is ook weer nieuw. Die politieagenten, die mogen wel... We gaan wel de NAVO geloven bij GroenLinks. Weet je, als je begint met ik geloof helemaal niks... en lijkt niemand me heel en nooit goed voor iets. De politicus om te wantrouwen, ja. Inderdaad. Ja, dus daarom check je het. Dus daarom heb ik echt ongelooflijk hoeveelheden stukken doorgeworsteld. Ik heb van de collega's veel gehoord, maar ook van mensen daarbuiten. Niet alleen via GroenLinks-kanalen. Wat gebeurt er straks bij de eerste doden? Volgens mij vallen er in Afghanistan dagelijks doden. Nee, maar de eerste doden bij deze missie. Dan gaan we weer roepen van ja, wir haben es nicht gewusst. Om toch even in Kim Kuttersferen te blijven. Toch? Ik vind nogmaals dat die Kuttersferen, dat zou een mooie naam zijn. Sorry, we waren even zakelijk bezig. We waren volgens mij met iets heel erg belangrijks bezig. Die mogelijkheden die wij hier hebben... om dat de politie nog eens een keer voor je opkomt. Dat gun ik de Afghanen ook. Er gebeurt daar meer dan alleen die politietraining. Ze gaan ook rechters trainen. Ze gaan het Openbaar Ministerie trainen. Ja, maar dat is wel goed. Alleen er is ook dat een oorlog gaande. Goed. Ja, maar wat moet je dan maar niks doen? Nee, dat is wel zo. Maar dan moeten ze ook de politieagenten ook op de oorlog voeren. Dus overal waar er een oorlog is, zeggen wij maar van... Ja, maar wij kunnen niks doen. Alleen het is zo naïef om te zeggen... ja, je mag daar wel heen, maar je mag wel alleen politieagentje trainen. En die mensen moeten gewoon opgeleid worden om de Taliban af te knallen. Dat gaat er niet om aan parkeerboetes. De vraag van de gewone Afghanen is niet van stuur ons meer Amerikaanse soldaten die de Taliban afknallen. Maar de vraag is, help ons gewoon in al die gebieden. Want wij krijgen die beelden en dan lijkt het alsof er alleen maar overal in dat hele land Taliban aan het schieten is. Dat is niet zo. En dat is dus inderdaad ook niet zo. Dus de gewone Afghaan die zegt van wij willen ook graag een normale rechtspraak. En we beginnen in een provincie waar dat blijkbaar mogelijk is. Daar worden ook vrouwelijke agenten opgeleid. Ja. En dan kan je zeggen, het is vreselijk naïef om te denken dat je iets aan de wereld kan verbeteren. Inderdaad. Dan denk ik dan maar vreselijk. Maar... Dan ben ik liever naïef en optimistisch dan dat ik cynisch ben en denk, er kan toch geen vrede komen in Afghanistan. Laat ze elkaar allemaal maar afknallen. Dus jij noemt hier nou op Radio 1 midden in de nacht Ineke van Gent cynisch? Ja, dat is nou weer heel erg flauw. Nou ja, die heeft tegengestemd als enige van GroenLinks. Ik vind dat Ineke op een hele terechte wijze haar eigen afweging gemaakt heeft. Ik vind Ineke niet cynisch. Ik vond jullie een tikkeltje cynisch. Oh, nou. Want jullie hebben niet met mij in kamers al die informatie doorgenomen. Ineke heeft dat wel gedaan. Als vijfde blok. Die heeft daar enorm op gestudeerd. Die heeft daarmee geworsteld. En die heeft, vind ik, ook de ruimte gekregen om een integere afweging te maken. En ik vind haar niet cynisch. Zij heeft net zo hard lopen worstelen als de rest van ons. Ja, maar je zegt net, dat je kan als wereldverbeteraar... kan je dus zeggen van... Nou, dat is we mijn gaan mening. Toch, ja, vind ik goed. Ja. En dan zeg je maar, je kan ook zeggen, ja, het helpt toch niks... En dat noemde je cynisch, maar dat is toch... Dat is bijna de letterlijke woorden van Ineke van Gent. Ineke van Gent heeft nooit gezegd, laat die mensen in Afghanistan dan elkaar maar afknallen. Nee, dat waren wel. Maar je kan toch wel gewoon, als je al heel veel gedaan hebt, een keer zeggen, nu is het genoeg geweest en wij stoppen ermee. Dat kan toch wel? Dat zou je kunnen zeggen, ja. En op het moment dat je zegt, het is alleen maar een trainings- en opleidingsmissie, en dan kom ik terug op mijn vraag waarop ik nog steeds geen antwoord heb. Wat gebeurt er bij de eerste doden? Bij deze missie? Dan gaan jullie allemaal roepen, iedereen die voor heeft gestemd, ja, dit hadden we niet kunnen weten. En dan zeg ik ja, want echte Jannen hebben het op 6 juni 2011 nog een keer verteld. En nou, we zijn niet de eerste. Wel, zal ik dat memoreren als het zover maar is? Maar nu ben jij cynisch met die opmerking. Want het gaat gebeuren, dat weten we. Dat gebeurt namelijk bij elke missie. Vallen er doden die niet verwacht werden. En telkens wordt er gezegd, ja, vreselijk. En dan komt de minister roepen hoe erg het is. Ja, ik vind ook elke dode die in het Nederlandse verkeer valt vreselijk. En ik ben ook bezig met maatregelen om te kijken hoe je het verkeer veiliger krijgt. Dus je probeert het zo goed mogelijk te regelen. Maar we moeten even naar het nieuws. 1 uur, Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 18 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten was het een zelfmoordaanslag in een bakkerij niet ver van de stad Peshawar. Door de explosie vloog ook een restaurant ernaast in brand. Zeker 35 mensen raakten gewond. Bij een aanslag enkele tientallen kilometers verderop in Pakistan vielen eerder op de dag 6 doden. Daarbij ging een bom in een bus af. De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen is opgeëist door de Taliban. Ze hebben wraak gezworen voor de dood van de extremistenleider Kashmiri, deze week bij een aanval door een Amerikaans onbemand vliegtuig. In Portugal hebben de centrumrechtse sociaaldemocraten de verkiezingen met ruime meerderheid gewonnen. De kiezers hebben de socialistische partij van premier Socrates weggestemd. In de exit polls krijgt centrumrechts ongeveer 40% van de stemmen en de socialisten rond de 27%. Socrates heeft zijn aftreden als partijleider aangekondigd. Portugal is een van de schuldenlanden in Europa die miljardensteun krijgen van de EU en het IMF. De kandidaat premier Coelho heeft gezegd dat hij de voorwaarden wil bijstellen waaronder Portugal de lening krijgt. Maar ook hij zal gedwongen worden tot drastische bezuinigingen. De Duitse autoriteiten denken nu dat de besmettingen met de EHEC-darmbacterie zijn veroorzaakt door taugé en andere kiemgroenten, zoals de spruiten van broccoli, linzen, bonen en kikkererwten. De meeste komen van een kweker uit Neder-Saxe, maar een deel komt uit het buitenland. Uit welk land, wil de deelstaatminister Lindemann van Landbouw niet zeggen. De taugé en andere soorten zijn op grote schaal verwerkt in salades die zijn gegeten in het noorden van Duitsland. Het staat nog niet vast dat kiemgroente inderdaad de boosdoener is, maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen taugé te eten. Aan de gevolgen van besmetting met de EHEC-bacterie zijn nu 22 mensen overleden. Het aantal besmettingen is de 2000 gepasseerd. Dan het weer in het noorden kans op een enkele bui, elders droog en minimaal rond 15 graden. Morgen in het hele land buien met vooral in het oosten kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur tussen 16 graden in Zeeland en 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. Stelling van vandaag luidt, groente is moord. Maar dat is straks. Ja, want we gaan nog eventjes verder met onze grote vriendin. Want dat kunnen we wel zeggen, toch Jan? Zeker. Ja. Lisbeth Vertongeren, Tweede Kamerlid van de GroenLinks. Iedereen die blijft in het tweede uur is een grote vriendin. Nou, ja. Ik vind dat we eigenlijk heel lief voor nee, dat vind ik niet. Nee? Nee. Nou, dan kunnen we beginnen met het lieve gedeelte. De slutwalk, daar was je vandaag. Ben jij zo'n snollebol? Gisteren. Nee, of gisteren? Oh, jij was gisteren, vandaag maandag. Ik wil hem wel even uitleggen. Ja, leg maar even uit. Ik vind het doel van deze. Ik heb ze in Australië ook gedaan, daar heette ze Reclaim the Night. Oh, dat vind ik minder. Ja, dat dacht ik al. Het gaat erover dat mannen en vrouwen aan moeten kunnen trekken wat ze willen en zich gewoon vrij moeten kunnen bewegen in een stad, dorp of op het platteland. Dus dat het niet zo is dat je direct, omdat je een korte rokje aan hebt of misschien een iets lager truitje, dat er dan gedacht wordt dat je in de rosse buurt werkt. Ja, precies. En dat naar aanleiding van volgens mij een Canadese politieagent, die heeft toen op een klas gezegd van ja, meisje moet geen korte rokjes aan, want dan vragen ze om verkracht te worden. En nou daar ja, is het geloof in Italië werd gezegd dat je niet verkracht kon worden als je spijkerbroek aan had, want een man kon nooit zijn spijkerbroek uitkrijgen. In mijn moeders tijd was je een snol als je lakschoenen aan had. Ja, want dat klopt. Precies. He, je weet het al. Ja. Vertel maar. Nou, dan zijn meestal de ouders rijk. En dan zijn het verwende meisjes. En verwende meisjes zijn per definitie altijd gewillig. Dan kon je namelijk je onderbroek reflecteren in die lakschoen. En als mannen een onderbroek zien, dan worden ze helemaal wild. Ik weet niet of je Jan Roos hiermee echt blij hebt gemaakt. Nou, jij gaat morgen in Amsterdam lakschoenen zoeken waarschijnlijk, of niet? Nou, ik weet niet. Was het enkels. Als mannen maar een stukje enkel zagen. Ben ik het mee eens. Dan ben ik het mee eens. Ik wil helemaal geen wild. Enkels zien. Ik vind een enkel een lelijk onderdeel. Ik vind dat er nu eens een paar eeuwen moeten mannen zich eens even niet bemoeien met wat vrouwen aan hebben. Concerten, geen... Ben ik ook zo niet met je eens. Nee, dat zal best wel niet. Maar daar was die slutswalk voor. Dat of vrouwen geen slut zijn vanwege wat nou ze dragen en aan moeten kunnen nou wat ze willen. Nou heb ik op de lokale campingzender AT5 gekeken welke beelden van die slutswalk in Amsterdam waren. En daar werd ik toch echt niet vrolijk van. Ja. Dat was exhibitionisme namelijk. Blote tieten met piercings. Vrouwen met baarden. Mannen met vrouwen. Piemels op hun borst. Piemels in hun broek. Ik denk, ja, wat een niveau, denk ik. Nou, denken mannen wij dan met piemels in hun broek lijkt me de juiste vrouwen, plek. Maar... hè, vrouwen. Wat zeg je? Heb je het niet gezien? Ik heb daar met een paar vriendinnen staan kletsen. Ik heb een stukje meegelopen en toen ben ik afgebogen. Maar je huis. Was zelf ook extravagant gekleed, of niet? Ik had een kort spijkerrokje aan. Jezus, dat vond ik toch wel heel... En nu gewoon een stalen broek. Ja, kort hebben wij weer. Ik weet niet of de webcam dat kan zien. Deze vind ik toch wel weer... Nee, maar wij willen geen enkel zien. En bovendien... laat eens zien wat die schoenen kosten. Want het prijskaartje zit er nog onder, zag zit ik. Zit die er nog onder? Ja, best wel slordig. Zullen we eens even kijken? En niet liegen, hè? Ze zijn 30% korting. Ja. Dat is in de uitverkoop. En zij zijn van €76 naar €55. Ja, gooi er maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Tweede Kamerlid Lisbeth Vertongen van GroenLinks loopt op godvergeten goedkope hakken, zeg. Wat is dat nou, Jan? Ja, dat kostte mijn veters net om. Veel erger vond ik dat ze de enkels liet zien. Nee, daar heb ik geen probleem mee. Nee. Maar ik had gelukkig geen lakschoenen aan. Nee. Over snollen gesproken. De SGP, die meneer Dijkgraaf familie? Nee. Maar we hebben wel een Veluwse tak. Dus dat zou verder wel. Ja, die zei dat de SGP de meest vrouwvriendelijke partij van Nederland is in de NRC. En jij vindt dat niet? Dat was even, meerdere vrouwen zeiden van... ik moest even mijn hete thee wegzetten, want anders zou ik me erin verslikken. Nee, natuurlijk is het geen vrouwvriendelijke partij. Nee, sterker. Het is een bijzonder vrouw-onvriendelijke partij. En zou je daar wel mee willen dealen, als dat jullie... helpt om jullie standpunten te verwezenlijken? Ja, ik vind als je in een democratie... als je vindt dat Israël met de Hamas moet onderhandelen... dan moet je ook met andere partijen in het politieke systeem onderhandelen. En jullie zijn Israël en de SGP is de Hamas in dit geval? Nee, wat ik probeer te zeggen is dat daar ligt het zo extreem ver uit elkaar. Daar kan je thuis niet zeggen van... nou, ik heb even geen zin in die hele rechtse VVD'er... daar ga ik niet mee praten of ik heb geen zin in die SGP'er. Dus ik vind wel dat je dat moet doen. Maar is er nog zoiets als ideologie? Dat je zegt van, even één ding. Ik ga niet met die mafketels van de Bijbelbelt dealen. Zit dat er niet meer in? GroenLinks was toch idealistisch? Zeker idealistisch, steeds idealistisch. Maar gelooft ook heel erg in de democratie zoals we het in elkaar gezet hebben. Ja, dat maar betekent de democratie 150 is toch ook mensen. Dat je ergens voor staat. 150 mensen moeten voor hun voorstellen meerderheden zien te zoeken. Dus als de SGP bijvoorbeeld mee zou gaan om te zeggen van... hey, geen gasopslag onder bergen... dan zou ik rustig hun mede mijn motie laten ondertekenen. Ja, klopt wel. Maar als zij nou met één stemmetje verschil... bijvoorbeeld zoals in de Eerste Kamer... de wetten van GroenLinks er doorheen zouden kunnen laten komen... zou je dan ook met ze in zee gaan? Met elke politieke partij, zolang het je eigen voorstellen en programma is, een motie van mij. PVV steunt ook van tijd die motie waarmee we al die chemiefabrieken straks. Ja. Net zoals Moerdijk zijn er nog een stuk of 75. Atsma wil die namen niet bekendmaken. Nou, mede door steun van de PVV gaat dat straks wel gebeuren. Dus daar ga ik dan ook gewoon van, goh, op deze gronden willen jullie mee ondertekenen, kan je meestemmen. Ja, dus je neemt het kabinet helemaal niks kwalijk. Hoe bedoel je het? Nou, dat ze dus dealen met de SGP. Want ik heb bijvoorbeeld een Job Cohen gehoord dat het allemaal, ja, allemaal niet dat het belachelijk is. En dat ze gegijzeld worden. Ik ben even niet de regering. Ik zit in met 150 mensen. Nee, maar ben ik het Job Cohen is ook orgaan. Niet de regering. Godvrede ze dank. Maar die heeft er wel een mening over. Maar die heeft een mening over wat Rutte doet. En ja. Dat is heel iets anders. Daar hebben we ook afspraken over. Of jij je functie als minister-president mag gebruiken om iemand in de Eerste Kamer al dan niet iets aan te bieden, dan wel onder druk te zetten. We hebben sinds vorige week een nieuwe klassieker. Bij wie van die 150 zou je beslist niet onderduiken? Ik denk dat iedereen, als je je leven kan redden, duik je bij alle andere 149 onder. Maar je moet kiezen. Er was een periode waar het niet helemaal ging, hoor. Je moet kiezen. Om je leven? Iemand echt vertrouwen. Bij wie zou vertrouw je? Ja, vooral wie vertrouw je niet? Oh, op die fiets. Bij wie zou je? Ja, natuurlijk zou ik het liefst eerst onderduiken bij mensen uit mijn eigen partij. En dan krijg je mensen die aan ons grenzen. Maar bij Janine Hennis zou ik moeiteloos en heel graag onderduiken. Ja. En bij Geert? Als hij mij dat die aanbood. Die is wel goed beveiligd. Ja. Precies, als hij mij dat aanbood en dat was mijn mogelijkheid goed, om te overleven. Lisbeth ja, natuurlijk. Van Tongeren, de vraag was natuurlijk bij wie niet. Nee, maar hij vroeg bij Geert Wilders. Ja, maar hij moet mij negeren. Ik was eerder en ik ben ouder. Bij wie niet. Als ik daar mijn leven mee kon redden, is er niet één waar ik niet bij zou onderduiken. Bij wie als laatste? Ja, jemig. Ja. Nou, dan waarschijnlijk bij de heren van de SGP. Daar zou ik me echt wat minder op mijn gemak voelen. Meen je dat nou? Je zou je de hele dag staan aan de pannen te poetsen. Ja, ik ben het met een heleboel mensen niet zo heilig. Breien? Nee, maar ik kan het heel goed opeten. Breien? Kan ik, heb ik wel geleerd. Ik ben vroeger waren wij nogal arm, dus ik kan ook heel goed kleren maken. Ik kan haken. Maar jij komt uit Vlaardingen, maar waarom hoor je daar helemaal niks meer van? Ik hoor Haarlem en ik hoor een beetje Gooi, maar ik hoor totaal geen Vlaardingen. Nou, wat je ook hoort, je hoort nog een klein restantje van een Engels accent. Ik zeg nog een beetje tat in plaats van dat. Ik hoor ook Femke. Dat lijkt me heel erg sterk. Nou, dat is helemaal niet waar. We hebben wel allebei in Twente kan gezeten. Ik heb mijn middelbare school in Twente gedaan. Dus misschien hoor je daar iets van. Daar. Ik denk dat mevrouw van Tongeren gewoon prachtig Nederlands spreekt. Ja, Jan. Dat bedoel ik. Jij wil dan weer een van de havenarbeider wil je dan weer uittrekken. Ja. Jongens, we hebben een scoop. Echte Janne heeft een links meisje een compliment gegeven. Live on air. Dat doen wij continu. Ja, welke dan? Ja, ik weet niet. Mooi Nederlands. Je luistert. Ik heb net gezegd, mooi Nederlands. Ja, maar dat recht rectificeren? Nee, maar luister, Jan. Wij geven toch heel vaak linkse vrouwen complimenten? Niet anders. Dat betekent dus dat Lisbeth van Tongeren niet luistert? Nooit heeft geluisterd. God, jammer zeg. Alleen die 7 minuten dat we haar belden voor dat Haagse geluid. Hè? Toch zonde, hè? Doodzonde. En dat wij hebben toch wel wat. Want anders waren de die luistercijfers net hoog genoeg geweest om nog een seizoen te doen. Oh, wat stom om 3 minuten voor het eind te katten. Zou ik nou niet doen? Dat nou in de laatste halve minuut. Wat stom. Jan, je mag los. Nou, beste Lisbeth, wij zijn goed als je dat omregelt in zetels voor een zetel of 6. En we gaan bij deze door die sneer, en het was een grove sneer, oproepen aan alle echte Janne die luisteren in Nederland. Om nooit, maar dan ook nooit te stemmen op GroenLinks. Ja, nou, dat is dus -6. Ja. Goed werk. Ja, dankjewel. Ja, zo doen wij dat. Zo rollen wij weer echt, Janne. Heb je nog een vraag voor mevrouw? Ga gewoon door. Want de taxi staat te pruttelen voor de deur. Show. Ik moet mijn wortelsapje nog opdrinken. Ja, we hebben toch wel zo'n lekkere dieselbak, hè? Zonder roetfilter. Ik ben er helemaal klaar mee. Nee, maar wil je nog heel even over die basaltblok hebben? Nee, joh, alsjeblieft, man. Nee, maar daar heb je spijt van, toch? Of niet? Europese subsidie, identieke blokken, eentje verderop. En dat wist de minister niet. Weet je, gewoon totaal niet. Boeiend. Geen enkele spijt. Doe nou gewoon even dat 5e blok nu. Nee, het 5e blok was na de uitzending. Nee, dat bepaal jij niet. Dat ik heb net gezegd net tegen Jan. Jij luistert niet Jan goed. Zei, heb jij nog een vraag? Zei, nee, we gaan nu het 5e blok doen. Ga je wel eens vreemd? Nee. Ben je wel eens vreemd gegaan? Nee, en als ik dat gedaan had, zou ik dat hier ook zeker waarom niet vertellen. Waarom die toevoeging? Die is helemaal niet nodig. Nou, dat vind nee, ik wel. Ik vind dat je als politicus ben je geen publiek bezit in je privéleven. En zo is dat maar net, dat Lisbeth. Dat vindt de VVD ook. Ja, heb je hash gerookt? Ja. Oh. Heb je kook gebruikt? Ja. Hoe heb vaak? Oh. Nee, allemaal. Weet je, ik ben nee, in de jij jaren was het een ja of nee? Want je was eerst ja en toen keek je heel blij. Alsof je ja, schitter naar ik ga uitleggen wanneer. Oh, ik ben in 1976 naar de universiteit gegaan. Dat waren hele andere tijden dan nu. Ja, toen was ik nog zaad. Precies, jij bestond nog niet eens. Jij was er nog een eitje. Nee, zaadje. Een eitje, denk ik, want dat eitje rijpt langer. Die zaadjes die worden steeds gemaakt. Ik was gewoon een zaadje. Je bestond gewoon nog niet. Lisbeth, geef me nou één keer gelijk. Toen werd er gewoon vrolijk met... Oké, jij hebt helemaal gelijk. Dank natuurlijk. Je. Jullie hebben allebei volstrekt gelijk. En zo is me net. Blij? Ja. Nee, ik ook. Waren we. Oh ja. Nou, en daar lag gewoon van alles en er was van alles. En ik heb alles wel een keertje geprobeerd gewoon om eens te zien wat het was. Nou, ik vind kook niet zo ongelooflijk spannend. Ik denk op een nuchtere maat. Wat ik heel spannend vind, zeeizeilen, parachutespringen, motorrijden. Heb ik heel veel gedaan. Het is in ieder geval, ik ga nu even kijken of ik een stickertje onder mijn schoen heb. Gewoon een tijdstrijd, Jan. Niks! Jan bedoelde natuurlijk op het gebied van dingen die niet mogen. Ja, precies. Ja, maar dit zijn dingen die ik spannend vind. Ik heb heel veel zeezeilen gedaan in Australië. Dat mag nee, jij. Dat vraag ik aan je. Dat mag iemand anders bepalen. Oh. Ja, ik vind mezelf niet saai. Ik heb wel lol met mezelf. Stel nou, hè, dat jij dus bij zo'n lunchroompje zit, hè, met die tokeeën op die broodjes. En je bent lekker wild, ook gewoon die tokeeën lekker aan het opeten. Zeg je dan ook wel eens een politiek incorrecte ding? Want tot nu toe is het echt allemaal dat je denkt van... We hadden net zo goed de woordvoerder kunnen vragen. Nou, dan vraag je de volgende keer vooral de woordvoerder. Oh, jeetje, de weer is neer. Echt gewoon niet aan denken dat we hier woordvoerders gaan hebben. Anita gaat het nog, is echt, jullie kennen Anita. Ik heb er zo'n spijt van. Anita is heel dat hou ik leuk. Ook zo. Die ken ik niet en dat hou ik ook zo. Jij kent Anita wel. Ja, maar dan nog wel. Even wat anders. DM je wel eens met mannen? Zeker wel, ook ja. Over privé dingen? Nee, ik DM niet zo heel erg veel over privé dingen. Maar wel eens dus? Ja, vast wel eens. Van een kinderverjaardag of... Erotisch getinte DM's, wel eens gedaan? Nou, ik kan je vertellen, jij hebt me wel eens beterschap gewenst. Via... Oeh, ja, dat was wel heel erotisch. Oeh, van schrik valt was de koptelefoon over mijn hoofd. Nou, ik had geen koorts, maar toen hij binnenkwam, weet ik... Ja, toen liep ik wel wat warm aan, mevrouw van Tongen. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben... Ja, ik hou ook wel van een... Je bent ook weinig gewend. Ja. Ja. Nou, een beetje aandacht van linkse vrouwen is voor rechtse mannen zo nu en dan wie toch zo nou heerlijk. Weer rechts hier? Ja, dat vind ik oh, ook jullie zo... waren niet rechts? Nee, wij zijn niet maar rechts. Maar waarom zijn wij wel links en jullie zijn... Nou, in jullie heten groen links. Dat is bijvoorbeeld wel, misschien wel een aanleiding dat je links noemt. Ja, stel nou dat je groen midden had geheten, dan hadden we hier waarschijnlijk midden genoemd. Ja, nee, ik wil niet zeggen dat het een stopopmerking was, maar het leek wel. Jij was liberaal en dat was niet rechts. Exact. Nee, dat klopt, ja. Wat is rechts voor jullie dan? Ja, kom op, wij zijn hier niet om de vragen te beantwoorden, dacht ik. En bovendien... En kunnen ja, we is moeilijk, hè? Nee, totaal niet. Nee, het is een heel flauw trucje. Nee. Het is een trucje. Het is gewoon een gesprek. Nee, Jan, maar wat bedank jij mevrouw van Tongeren? Wat zeg je? Bedank jij mevrouw van Tongeren? Oké. Okay. Hoe bedoel je? Ik zit helemaal klaar om bedankt te worden. Nou, komt er weer druk op die schouders, hè? Ja. Ik zit er helemaal klaar voor om bedankt te worden. Ja. Jan. Het klinkt als verlossing. Kan je mij een beetje hieruit helpen, deze situatie? Nee. Jullie DM'en samen, kom op. Ik heb nog nooit een DM'tje van de gehad, hoor. Ja, ik zal jou de volgende keer ook beterschap wensen. Oh, ik ben snel nooit ziek, dat is verschil. Lieve Lisbeth, vriendin van de show, want zo noemen we je graag. Dat is ook goed, bij goedkeuring. We hebben goedkeuring, ja, hartstikke leuk. Ontzettend bedankt dat je er was. Tot 1:15 hebben we boeiend zitten luisteren. Jan was boeiend. Geboeid geluisterd. Geboeid geluisterd. Ja. Ontzettend bedankt dat je er was. Heel erg leuk. En goede terugreis naar Amsterdam. Want daar woon je, of mag ik dat niet zeggen? Ja, dat mag wel. En weinig zetels volgende keer. Dat laatste vind ik nou weer heel jammer. Ja, maar nou, we zijn altijd eerlijk. Na Koenhoes komt dat helemaal goed, hoor. Ja. Daar is niks mee aan de hand. Niks aan de hand. Hey, Lisbeth Tongeren, ontzettend bedankt. En nu gaat Jan, onze oude DJ, want het is een oude DJ, het plaatje aankondigen. Hey, ik wil het helemaal niet aankondigen. De nummer 2. Oh. Ah, ik vind het zo pokkerrie. Ja, het is wel weer genoeg geweest, of niet, Jan? Lisbeth has left the building, dus de bagger kan uit. Jezus Christus. Ongelooflijk, hè? Nou, wat was dat nou, Jan? Master of Puppets. Ah, als ik fijn. Van Metallica. Hey, in een van de obscuur linkse opinieweekblaadje werd vorige week de aanval geopend op de redder des vaderlands, op de burgemeester van alle Nederlanders, op de man die ons allemaal bij elkaar gaat houden. Ja, en dat is niet eerlijk, vindt La Vie en Rose. Wat stonden ze allemaal hysterisch te klappen en te gillen toen Job Cohen gepresenteerd werd als de nieuwe politiek leider van de PvdA. Yes, we Cohen, gilden de rood aangelopen salonsocialisten. Nadat Wouter Bos had aangekondigd dat hij voor zijn kinderen wilde zorgen aan 4 ton bij KPMG. Alsof Jezus op aarde was teruggekomen om de sociaaldemocraten weer op de kaart te zetten. Wat waren ze de weg kwijt, maar Joppe de Pop zou het allemaal weer helen. De Messias verruilde zijn baan als burgemeester van de hoofdstad voor die van het burgemeesterschap van het land. De stof voor de nieuwe kussentjes in het torentje werd al door zijn medewerkers uitgekozen. Zijn hiedelikkers rolden al over de grond wie de mooiste positie zouden krijgen. En zijn kontencursus vertelde hoe fantastisch het voor hem, de partij en het land is dat premier Cohen als een goed huisvader over ons ging waken. Iedereen geloofde erin. En toen gebeurde het. Hij werd het niet. De aanbidders van toen zijn de Judassen van nu. Deze week werd de eerste poot onder de stoel van Job weggezaagd. Anonieme PvdA-types zeggen dat hij maar moet verdwijnen wegens niets kunnen. Als grof huisvuil is het eerste deel van Cohen al bij de weg gezet. En binnenkort volgt de rest van de voormalige held. En ondanks dat de man voor alles staat waar ik de pest aan heb, vind ik het toch een beetje zielig voor hem. Een beetje dan. Ja. Je weet het nog, hè? Theo van Gogh. Ja. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. En zo is het maar net. En zo is het maar net. Heel erg. Hé, hey, nog een keer of 10 en dan is de Nederlandse radio, althans de publieke omroep, verlost van het aller slechtste formatje dat ooit is verzonnen. En dan heb ik het natuurlijk over het particuliere speeltje van onze eigen huisdwerg, Jelmer Gussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. 0800-1121 moeten we dan roepen en dan gaan al die mensen bellen. Jan, ja, je hebt ook nog een keer het nummer. Wat zeg je? 0800-1121. Ja, ja, dat is gratis. In de, ja, wat moet je doen? Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Het is een soort cursus voor onze... Ja, voor onze kutwerg. Maar dat maakt niet uit. En hij heeft in ieder geval weer hard zitten klussen. 1 citaat. Maar wat blijkt, dat is opgebouwd uit 3 kleine citaatjes. Knap. Dat is leuk bedacht. Bas mag niet meer bellen. Want nee, die heeft er al 5 of 6, dat maakt niet uit. Dus we willen graag een verse, een nieuwe kandidaat hebben om zo'n prachtige, enige echte Janne-t-shirt te winnen. En dames en heren, we moeten nog geloof ik een keer of 10 en dan houdt het op. Dan houden we het voor gezien. Dus ja, die met dingen, het spel in elk geval, ja. Want Jelmer gaat gewoon naar 3FM. Ja, natuurlijk. Ja. Maar die dingen worden collectors item, Jon. Dus hebben we hem al laten horen, het kutspel? Nee. Oh, nou, kunnen we doen. Goedenavond, dit is een monsterlijke aanklacht. Israëlische troepen hebben geschoten op een opera in de tuin van Paleis Soestdijk. Ja, wat moet je hiervan zeggen, Jan? Ja, ik zou het niet eens weten, man. Nou, wat is hier moeilijk voor? We laten het nog 1 keer doen. Goedenavond, dit is een monsterlijke aanklacht. Israëlische troepen hebben geschoten op een opera in de tuin van Paleis Soestdijk. 0800-1121, als je het weet. En we hebben hangen Bart. Bart? Ja. Ja. Mag ik hem alleen horen? Want ik zat met jou maar aan de telefoon. Wat hebben we nou zeggen? We hebben een havenarbeider. Wacht, wil hem nog 1 keer horen? Kan dat? Ja. Goedenavond. Dit is een monsterlijke aanklacht. Israëlische troepen hebben geschoten op een opera in de tuin van Paleis Soestdijk. Ja, Bart? Dat was ja, hem. Ja, nou, dat gaat volgens mij over die sheriff hier. Welke? Ja, mijn losse fiets. Nee. Ja. Doei, Bart. Paul! Nee. Paul? Paul? Paul? Paul? Paaltje? Ja, zeg. Ja, jezus, zeg dan even hallo, Jan. Hallo, Jan. Hey, Paul. Antwoorden graag. Mlanić. Ja. En Israëlisch conflict met Syrië. Ja. Ah, conflict. Ja, is goed. En dan, is goed. In de tuin zit een, ja, dat weet ik niet, Soestdijk. Hey, Paul, aan welke zachte haar zit je? Pardon? Nou, je klinkt een beetje relaxed. Ja, ik ben altijd heel relaxed als ik nu jullie luister. Oh, mooi. Hey Paul, je hebt gewonnen, jongen. En de enige echte Jan T-shirt komt naar je toe deze week. Ga jij twee tegenwoordig ook al goed rekenen of zo? Dat had gewoon de derde helemaal fout, hoor. Ik wil even van het spel af. Okay. En de derde is ook goed, Paul. Gefeliciteerd. Hier heb je Jelmer, de bedenker van dit fantastische spel. Doe je. Zo, daar zijn we vanaf, jong. Hey gast, wij hebben goud in handen. Wat zeg je? Wij hebben goud in handen. Ja, dat wist jij toch hebt al? Vorige week een nieuw spel bedacht. Een nieuw spel? Ja, een soort een rubriekje. Ik weet wel, God, ik was vorige week totaal bezopen. Ja. En toen heb je iets bedacht. Wat heb ik bedacht dan? Nou, er was dus nooit een mevrouw die inmiddels 93 jaar is, die bij de Story, een tijdschrift dat al 100 jaar bestaat, werkte, en die daar een rubriek had en die heette Lieve Mona. Dus jij hebt geheel op eigen kracht een probleemrubriek bedacht en die heb jij genoemd Lieve Janne. En zo? En vertel nou nog even aan onze luisteraars die vorige week met hun... Kijk, het is gewoon heel simpel. Bij Lieve Mona was het volgende verhaal. Dat waren vrouwen en die stuurden hun vragen des levens, hè, aan een andere vrouw. Hè? Mm-hmm. Maar ja goed, het probleem is dat die wijven allemaal vragen insturen over mannen. En Mona die had misschien wel een kop als een kerel, maar niet de hersenen van een man. Liever gezegd, ze had een veel te intelligent antwoord achter. En daarom heb ik geïntroduceerd Lieve Janne, gewoon mannen, echte kerels, die antwoord geven op de vraag van het zwakkere geslacht. Nee. Dus eigenlijk mogen alleen vrouwen vragen stellen. Ja. Dus Özkan Akyol is een vrouw. Nee, maar dat is een Turk. Oh. En die mag. Turken mogen ook. Nou, wat vroeg hij? Zal ik mijn stem aanzetten? Ja, doe maar Jan van Veen. Ja, oké. Okay. Komt-ie. Wacht eventjes trouwens. Ja, muziek eronder. Nee, die Kwout heeft toch al een jingle gemaakt? Ja, natuurlijk. Nou. In zijn paddenstoel. Gooi er maar in. Lieve Jannen. Ja. Kras in het pennetje, goed, ja, hè? Ja, leuk hoor. Ouderwets. Terwijl ze gewoon twitteren. En DM'en. En mailen naar ons. Ik echt jan@poon.tv trouwens. Voor volgende week alvast. Het Özkan Akyol. Lieve Jannen. Hoe zorg je ervoor dat je verkering interessant blijft? Groetjes... Een anonieme Turk. Nou Jan, dat ben jij. Hoe lang ben je getrouwd, man? 24 jaar. Zo, de mieters. Dus hoe zorg je dat je verkeering een beetje interessant blijft? Ik weet niet of dat mij gelukt is. Nee, je hebt gelijk al. Nee. Dus doe jij deze maar. Beste Özkan Akyol. Het punt is, je kan niets doen om je verkering interessant te houden. Op een gegeven moment ben je gewoon op het mens uitgekeken. Zo is het toch, Jan? Daar staat 4 jaar voor. Overigens 7. Ja, bij mannen is het 7, maar bij vrouwen is het 4. Okay. Dan gaan vrouwen namelijk op zoek naar nieuw zaad. Dat is echt waar, hè? De natuur laat onze vrouwtjes naar denk andere nesten stem. Vliegen. Denk stem. Oh, sorry. Ik moet er niet. Beste Özkan Akyol. De oplossing om je verkering interessant te houden... is een gedeeltelijke hobby te zoeken. Of is een gedeelde hobby? We gaan naar Geertje den Ouden. Lijkt mij beter. We doen geen mannen meer. Nee. Ook geen Turkse man. En is Geertje dan geen man? Want... Geertje den Ouden vraagt... Lieve Jannen, mijn nieuwe verkering is getrouwd en heeft nog een vriendin. Wat moet ik doen? Weet jij het, Jan? Ik weet het namelijk. Ja, ik weet het ook. Wat dan? Niet zeiken. Nou, ik wou adviseren aan Geertje den Ouden... Hou je huis aan. Ja, Jan, dat is een goeie. Ja, dank je, Jan. Geertje, als je luistert, houd je huis aan. Ja. Was er van plan dan om dat huis weg te doen? Voor het geval dat. Ah, zo. Ja, gaan we zeker doen. Ah, dan komt hij nu. Deze wordt speciaal. Ed Sarah Boef. Lieve Jannen, hoe staan jullie tegenover buiten vrouwen? Ik denk dat jij die moet doen. Beste Saar. Een buitenvrouw is natuurlijk een Surinaams gegeven. Echte Jannen zijn gek op rotti. Maar dat soort strapatsen... Ja, precies. Goed. Hij is heel goed. Ja. Ed Exp Leo. Exp staat voor expat. Lieve Jannen, je bent 30. Nog niet klaar met je studie en je zit momenteel in Polen. Wat te doen? Weet jij hoe het weer in Polen is, Jan? Even wachten hoor. Maar je bent dus 30. Je bent nog niet klaar met je studie en je zit in Polen. Ongelooflijke sukkel. Wat te doen? Als je blijf daar lekker. Nog geen 30 bent en nog niet eens een studie hebt af. Ja, en dat je dan ook nog in Polen zit. Ja, kijk, die Polen die komen hierheen. Okay, moeten wij daar? Ik heb hem, Jan, dank je. Nou. Het ex Leo. Op jouw vraag, lieve Jannen. Je bent 30 en nog niet klaar met je studie. En je zit momenteel in Polen. Wat te doen? Zijn de echte Jannen duidelijk? Blijf. En voor ons nooit meer lastig. Jan, er is een probleempje. Onze vriend Bas Paternotte, ja, die heeft net aangekondigd dat hij nooit meer naar Echte Janne gaat luisteren, omdat we aandacht gaven aan een geweldsturk. Dat moet dan die Oscar Akyol zijn. Ja. Is dat een geweldsturk? Wij gaan dit tot op de bodem uitzoeken. En wij zullen de heer Paternotte per DM berichten dat we die Oscar hebben geëlimineerd uit de show. Laatste vraag, Jan. Ed mevrouw de Vries. Lieve Janne, ik heb verkering, maar ik heb hem nog nooit in real life gezien. Wat nu? Nou, kan je gewoon heel simpel vertellen, meid. Het valt meestal gewoon tegen in real life. Ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Nou, een echte man die ruikt altijd een beetje zuur. Hé, Jan? Beetje uit de bek. Beetje onder doksel. Niet doen? Nee, vind ik geen goede. Doe opnieuw. Andere tip. Lieve Janne, ik heb verkering, maar ik heb hem nog nooit in real life gezien. Wat nu? Nou, meid, nodig hem lekker uit thuis. Ja, lijkt me beter. Ja, kaarsjes aan. Actie. Nee, geen broekje kaars uit. Actie. Nou, dat was hartstikke mooi. Ja, bedankt. Ja, zet, dat was hartstikke leuk. God, wat is dit leuk. Wie heeft dit bedacht? Jij. Kut. Trots op jezelf? Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of we dit moeten volhouden. Ik denk dat we bij één vraag volgende week ook een deskundig advies moeten inwinnen van tevoren. Bij een deskundige? Bij een psycholoog type of zo. En, we ja, doen dat, nee, en wat die dan adviseert, doen we niet. We moeten geen mannen meer doen. Kijk, dan trek je één keer zo iemand erin en dan gaat Bas Paternotte afhaken. En dan krijgen we dat gezegd. Wij willen niet dat Bas Paternotte afhaakt. Dus die Uskan die is sowieso exit. Klaar. Heel simpel. Hey, maar we gaan verder, hoor. Want we zijn nog niet met de naneuk aan de slag, toch? Oh, hij is nog steeds hartstikke kwaad, joh. Wie? Bas. Ja, nou ja. Ja, Jan. Even iets heel anders, hè? Heb je nog nieuws uit Rotjeknor? Vijand hand in hand. Heb je nog nieuws? Nee. Nou, ze hebben ze niet verloren. Nee, dat is dan wel goed, weer de winst van de zomerstop. Mario Been is niet vertrokken. Vind je dat goed of slecht? Nee, heel slecht. Oh, wie had je gewild? Nou, maakt me niet uit. Maar iemand die zegt, ik heb niet gefaald en die tiende is geworden, heeft gefaald. Dus, Mario, maar wie had je anders daar gewild? Weet ik veel, man. Noem mijn naam. Nee, nee, ja, er is natuurlijk maar één Feyenoorder. En dat is? Willem. Ach, Willem van Hanegem? Ja. Ah, die is toch niet helemaal goed? Maar ik ga het helemaal niet over Feyenoord hebben vandaag. Wat ga je daarover hebben? Over de KNVB. Wat? De KNVB. Jan, je moet even in gebied terecht. Luister! Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. In 1997 was ik een van de co-auteurs van het boekwerkje Johan Cruijff 50, 1000 bijzondere ontmoetingen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de toenmalige Ajax-voorzitter Michael van Praag. Van Praag had fanatiek meegewerkt aan het project en was dolblij met het resultaat. Als dank gaf hij alle makers een Ajax-horloge. Een beter bewijs van de stelling dat je een gegeven paar niet in de bek moet kijken is er niet, want ook ik nam het aan. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het mij om gaat is dat ik Michael van Praag bij het maken van Johan Cruijff 50, 1000 bijzondere ontmoetingen, leerde kennen als een zeer intelligent mens. Ik weet dan ook zeker dat je hem bijna alles kunt vragen en dat je bijna altijd een correct antwoord krijgt. Is gras groen? Doorgaans wel, zal Michael zeggen. Wordt Feyenoord nog eens kampioen? Wel bij de jeugd, zal Michael melden. Houdt een Ajaxiet altijd zijn jasje aan? Zo hoort het wel, zal Michael antwoorden. Regende het op 6 juni 2011? Op diverse plaatsen, zal Michael beweren. Bent u een neef van de zanger Max van Praag? Een omzegger om precies te zijn, zal Michael counteren. Is de wortel uit 1031,622776606183793 exact, zal Michael stellen. Michael van Praag, wil ik maar zeggen, is een man die niet in zeven sloten tegelijk loopt. Die altijd zijn antwoord klaar heeft en die veel weet. Maar één ding vreemd genoeg niet. Is Sepp Blatter, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, een door en door corrupte sportcrimineel? Pas bij die vraag zal Michael van Praag het antwoord schuldig blijven. Evenals bij de vraag waarom de KNVB, die zo dolgraag integer wil lijken, bij de herverkiezing van Sepp Blatter als voorzitter van de Wereldvoetbalbond niet blanco heeft gestemd, zoals 17 andere landen wel deden. Dan geeft Michael van Praag, de voorzitter van de KNVB, opeens niet thuis. Omdat de KNVB alsnog hoopt een WK binnen te slepen? Omdat de KNVB graag Johan Cruijff, met wie Michael van Praag vroeger nog knikkerde, in een of andere vage integriteitscommissie van de FIFA wil krijgen? God mag het weten. Maar ik heb spijt dat ik dat pokkenhorloge destijds heb aangepakt. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. En zo is het maar net. Jan, Heeft het niks mee te maken dat hij van Praag naar Ajaxiet is? Dat is gewoon een vraag tussendoor. Zeker. Oh. Nee, maar... niet. Nee? Nee. Als je voor Blatter stemt, dan heb je echt een gaatje in je hoofd. Dus ja. Bij deze. Maar nu ben ik misschien in de ogen en in de oren van Lisbeth van Tongeren een beetje cynisch. Maar de volgende bombaas van de FIFA, is die dan niet corrupt? Is de volgende baas van de maffia niet corrupt? Wat ik daarmee bedoel te zeggen, is de FIFA niet gewoon een corrupte pokkerend? Ja, en daarom moet er een keer schoon schip gemaakt worden, net als bij het IOC. Maar daarover een andere keer, vriend. Ja, zo is het maar net. Zo is mij net. Uit. De nummer 1 uit de top 10 van Lisbeth van Tongeren, of beter, van Christian Quint. Headbangend GroenLinks-wethouder in Heerhugowaard. En we doen echt alles ter vanavond om de luisteraars weg te jagen voor Adeline van hier komt. Moffe muziek. Hoort u maar. Du hast van die Rammstein-Menschen. Ja. Is dat niet te geloven? En niet met een ringeles, hè? Gewoon één S'je. Dat is gewoon goede muziek, Jan, of niet? Ja, het zal best. Jongen, ik vind het allemaal prima. Weet ik was pissen. Ja. Hey, zaterdag was er iets met Slet in Amsterdam. We hebben het net van Lisbeth van Tongeren gehoord. En waar iets met Slet is, daar is ze. Martin. Ik ben afgelopen week een dagje naar het strand gegaan. En wat ik daar heb gezien, heeft mij diep geraakt. Tegenwoordig is het ongewoon om topless te zonnen. In mijn tijd zag je overal borsten. Het blijkt uit die mode te zijn om je tietenkast te laten bruinen. Nergens heb ik een mem kunnen vinden. Ik heb mijn ongans gezocht, maar zonder resultaat. Een waanzinnige belediging voor moeder natuur. Een van de mooiste dingen die ze heeft geschapen. Die vrouwenborst. Ingepakt in een bikini. Een schande. Als dat al niet erg genoeg is, hebben meisjes, en ik heb het dan over 16 plus, dus niet gelijk weer pedo roepen, steeds grotere voorgevel. De meest heerlijke jopen dansen op die maat van hun drafje. Fantastisch. Maar weer ingepakt. Die kers op die taart, die tepel, is heilig. Die moet aan de wereld getoond worden. Die mag je uit die naam van die grote kunst ons niet weerhouden. Geef ons waar wij voor komen. Geef ons jullie vrouwelijke blootheid. En wij mannen zullen weer zonder zeuren die koelbox over de duinen tillen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ze waren echt 16 hoor. Misschien, ja, misschien ietsje jonger. Maar kijken, dat mag toch? Wat Martin zegt, Jan. Wat Martin zegt. hij is echt zo goed elke keer. Ja, geweldig. Hey, zometeen kun je bellen voor, met 0800-121 voor Wat een Geleuter. De stelling luidt, en hij komt uiteraard uit de mond van onze Weber-expert Jan Roos. Groente is moord. 0800-121. Maar eerst gaan we naar ons voorbeeld. Onze held, onze goeroe, de man wiens schoenveters we graag zouden willen vastmaken. In wiens schaduw we zouden willen staan. Hier is The Ed. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Goedenavond, Eddie. Eddo. Eddo. Beest, stel je stut. Eddie! Edje! Eddo! Goedenavond. Ja, goedenavond. Ed, ben je dronken? Nee hoor. Jij wilt ons bedanken. Ja, en bij deze kan het Radio 1 spits uw oren, want Ed, Eddie, Edopet gaat ons even bedanken. Kom maar. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Voor wat, Eddie? Nou, voor alle zendtijd natuurlijk. En wat heb jij gekregen door al die zendtijd, Ed? Nou ja, zoals je weet ben ik afgelopen week voor het eerst begonnen bij mijn nieuwe werk. Niet het bedrijf noemen, Ed, alsjeblieft. Nee, wat moeten we, nog vijf andere niet-zeggende bedrijven noemen. Hé, Ed, zoals je weet heb ik een nieuwe baan. Er zitten op dit moment een paar honderdduizend mensen die jou niet kennen. Dus wat voor baan heb je, Eddie? Ik werk in social media en marktonderzoek natuurlijk. Social media, het internet. Wat voor werk ga je doen? En wat ga ik daar doen? Ik ga zorgen dat bedrijven wat mensen vinden online ook echt kunnen gebruiken bij hun campagnes. Heel vaak is het natuurlijk dat een bedrijf zegt van nou, we gaan ook iets met social media of iets met internet doen. Ed, even wacht. Eddie. Onze luisteraars zijn bijvoorbeeld bakker of slager. En die bakken dan brood? Ja. Of die snijden vlees? Voorbeeld. Wat ga jij doen? Ik ga zorgen dat ze ook echt kunnen luisteren naar wat de mensen op internet over hen zeggen. Dus je gaat zorgen dat zij het aanknopje op hun laptop kunnen vinden? Want dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En daarna Google. Kan ik ze natuurlijk bij helpen, maar dat is niet. Ik ga natuurlijk niet mensen een cursus twitteren geven. Eddie, want dan kunnen ze inderdaad heel goed zelf. Eddie. Wat staat op jouw visitekaartje? Daar staat research consultant op. Dus ik. Kun je het even vertalen, Eddie? Jij geeft advies over onderzoek. Ja, inderdaad. En dan vooral over online onderzoek. Wordt er ook wel eens onderzoek gedaan naar het advies over onderzoeken? Volgens mij wel, ja. En wordt daar dan ook wel weer advies over gedaan? En lijkt dat jou een leuke baan? Dat is wel heel erg meta, Jan. Ja, je hebt gelijk ook. Hey Ed, maar wat ga je dan doen? Je komt daar om 9 uur binnen, je geeft die koffieautomaat een slinger. Wat is dan je eerste klus na het opstarten van die laptop? Apple, neem ik aan. Twitteren, natuurlijk. Hè? Oh, ja. Nee. Eddie, Ed, Eddie! Volgens mij, en dat is helemaal niet erg, heb je gewoon een contract getekend, maar je weet bij God niet wat je daar gaat doen. Maar nou ja, mede door ons, of eigenlijk gewoon helemaal door ons, heb je een fantastisch salaris binnengesleept. En dat gunnen we jou. Nou, dankjewel. Ed, wat ga je er eigenlijk verdienen? Genoeg. Ja, Ed, kom op. Dit lijkt wel genoeg. Een politicus. Getverdemme. Maar ik ga in ieder geval een stuk op vooruit ten opzichte van vorige ook leuke werkgever. Ja, alleen die betaalde kut. Nou Jan, pak hem maar, pak hem maar beet. We gaan nu eens even de echte onderwerpen. Of hebben we daar geen tijd meer voor? Ja, wel. Okay. Net. Hey, Ed, maar is, wanneer ben je begonnen? De eerste ben ik gelijk begonnen. Zo? Ja. En ben je gevraagd naar aanleiding van je optredens een echte Janne? Nou ja, dat heeft natuurlijk wel meegespeeld. Dat want in al die persberichten van dat bureau werden, ja, werden wij wel gewoon misbruikt, zeg maar. Ja. Ja, schandalig. Of was dat met jouw instemming? Nou ja, dat, ja, we hebben gewoon gekeken van wat doe ik om de, wat doe ik? En ja, waar ben ik bekend van natuurlijk. Ja. En wat noemde je over echte Jannen? Consultant. Ja. Social media consultant was je bij echte Jannen. Nou, to the point dan. Internet terug. Ja, wetvoorstellen netneutraliteit. Ja, precies. We hadden het er met Hennis al over. Nou, niet echt. Nee, niet echt, nee. Want Janine was boos op ons. Niet genoeg misschien nog. We hebben straks nog een scoop over Janine trouwens. Ja, trouwens. Ja, Janine ook heeft hele morgen. Enge dingen over ons gezegd. En niet zo klein weet je ook, precies. Dus op de vork ging. Ja, precies. Ja. Maar Ed, vertel. Nou, de netneutraliteit, dat zorgt er dus voor... dat is eigenlijk een idee wat ervoor zorgt dat... alles wat je over internet verstuurt gelijk behandeld wordt. Ja. En nou ja, dat klinkt heel socialistisch natuurlijk, alles is gelijk. Ja. Maar er zit ook een, nou ja, eigenlijk een marktstrategische achtergrond achter. Want je wil natuurlijk graag dat je markt een beetje doorzichtig blijft. Ja, precies. En nou ja, misschien niet vanuit die achtergrond hebben... maar in ieder geval wel ten behoeve daarvan hebben GroenLinks en PvdA... die hebben al vorige week een voorstel gedaan dat in de wet te krijgen. En Maxime Verhagen die heeft gezegd, nou, dat gaan we doen. Ja, precies. En de VVD heeft een alternatief voorstel gedaan. Ja, precies. Er een beetje op lijkt, maar waar ze wel dan de mogelijkheid houden... om sommige programma's, bijvoorbeeld WhatsApp... of een ander programma wat je op je mobiel graag gebruikt... dan extra te kunnen belasten. Ja, precies. En dat gaat dus eigenlijk zo eigenlijk aan voorbij. Dat zorgt er dus voor dat je juist dat je eigenlijk naar de supermarkt gaat en je koopt bestel appels. En dat ze dan gaan vragen van, ja, je koopt wel heel veel appels. Is dat soms voor een appeltaart? Dan zijn ze duurder. Ja. Hey Eddie, maar dat zal allemaal wel. Maar toen ik vroeger een kabelabonnement had, dan betaalde ik €13. En dan kon ik een uitgebreid en een minder uitgebreid pakket kopen. En dat, dat is toch allemaal niet zo erg? Of dan snap ik weer iets niet? Nee, precies. Nou ja, goed, het raar is natuurlijk dat we tegelijkertijd zeggen van, nou ja, in principe heb je overal wel de toegang, er worden geen blokkades opgeworpen, je hebt gewoon vrije toegang tot informatie, maar bepaalde informatie, Ed, daar heb je dan wel alleen toegang toe als je heel veel gaat betalen. Ed, hoe is de kantine? Dat is een restaurant. Wat is het een restaurant? Zit je gewoon verdomme ons voor te liegen? Werk je gewoon bij de afwas? Nou, ja, gooi hem maar in. Ja hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze Ed, onze Eddepet, onze stel je stut, ons beest, ons tijger. Ja, die heeft dus helemaal geen nieuw een baan met een rare titel. Hij is gewoon afwasser. Ja, maar dat is ook een research consultant. Ja, wat de mof die voor heeft gevreten. Is. Ja, wat verdomme. Ja, we gooien hem eruit nu. Wat? We gooien Ed eruit nu. Ed, het spijt me, jongen. Maar, Ed. Dank je, Ed. Doei. Doei. Wat een geleuter. Zo, dat was mooi, nou gurken. Wat een beest dit. Maar dat dan gewoon, dat je gewoon helemaal niet schaamt dat je afwasser bent geworden in een restaurant. Ja, ik vind, ja, maar dat je de research consultant noemt, vind ik wel weer grappig. Toch? Nou, tegenwoordig heeft alles een Engelse titel. Coherent verhaal was en weer. En zo is... Het maar net. Eerst waren het komkommers. Toen volgens de Volkskrant te spruiten, omdat ze sprossen verkeerd vertaalden. En nu lijkt het toch touwgede dader. De EHEC-bacterie maakt straks meer Duitsers dood. Nou, Jan, die kan echt niet te grap. Dus die doen we ook niet. Dus daarom de stelling, groente is moord. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling, groente is moord. Ja, precies. Wie hangt er? Nou, dat kan er maar eentje zijn. Remmelt? Goedenacht. Goedenacht. Dat is Remmelt niet. Nee, dat is Jasper de Groot. Jasper de Groot. Jasper, hoe is het? Goed, met jullie? Ja, lekker nou, boefé, groente is moord. Vertel het maar. Helemaal eens. Dank je. Ja, dank je. Wat een geleuter. Mark Sloten. Goeiedag. Goeiedag. Mark Sloten. Janne, echte mannen. Als ik Mark Sloten lees, denk ik, dan komt de scoop. Denk je nou? Ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik jullie kabouter doorverteld. Nou, vertel eens. En dat is wanneer echte Janne stopt met bestaan, dan spring ik van een brug op een flat. Dat staat nog in twijfel. Waarom? Nou, ik ben echt dol van jullie programma sinds 4 weken, dus ik heb het 4 keer gehoord. Pff, 4 weken, man. Nee, heb jij de hoogtepunten gemist? Yes. We zijn een beetje, nou, we zijn een beetje aan het uitrollen op de automaat. 1. Sorry? We zijn een beetje aan het uitrollen op de automatische piloot. Hoeveel hebben we nou gedaan, Jon? Nou, een stuk of 40. 40 alweer? Ja. En Mark Sloten, die heeft er die maar 4... Die heeft gewoon 36 keer niet geluisterd. Nou ja, Mark. 21 jaar, hè. En 21 Mark, jaar? Ik heb een boel op jullie website terug kunnen luisteren. Oh, mooi. Heel goed. Hey, maar pak een lage brug dan, alsjeblieft. Ja, want we willen dat je blijft leven, vriend. Want een lage brug, oké, op het water. Ja. Je bent ook na echte Jan is er leven, tenminste voor jullie. Maar mag ik één vraag nog stellen? Wie beslist het uiteindelijk? Uiteindelijk beslist God alles. Maar Mark, Sloten, luister nou. Groente is moord. Groente is moord. Ja. Ja, nou dan blijven we toch vlees eten. Ach, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Nou, zeg dan maar. Hele goede avond. Hele goede avond. Raymond, ook nog vragen over de toekomst van Jan Roos? Ja, hoe is het met de toekomst van echte Jan eigenlijk? Ja, dat hebben we net gehoord, Raymond. Echte Jan stopt op 1 september bij de omroep. Punt. En dan gaat het verder bij? Dat weten wij niet, Raymond. Wij zullen zien. Wij worden gek van al die commerciële honden die met die zakken met geld komen. Maar Jan Roos is nooit tevreden. Ik ben niet gevoelig voor geld. Nee. Ja, dat was een scoop. Ja, dat was eigenlijk echt een scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan-luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jan Roos houdt niet van geld. Is geen kapitalist, is geen materialist. Hij houdt van de natuur. Hij houdt van de warmte die de aarde en de zon ons geeft. Hij houdt van alles wat niet te koop is. Ik is Jan Roos gewoon links. Nou, hou eens even op. Gooi je gozer uit. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ah, even de GGD bellen. Ja, ja, ja. Ja, daar hebben we hoor. Onze eigen radio show. Hoe is het, Chardo? Ja, goed met jou dan en met Dijkgraaf. Ja, kut. Dijkgraaf? Hoe oud ben je, Chardo? Jan Dijkgraaf. Ja. Meneer Dijkgraaf. Meneer Dijkgraaf. Ja, met meneer Dijkgraaf gaat het ook goed. Is die nieuwe zender van Mart Smeets niks voor jullie? Nou, dacht het niet. Nee, dacht het ook nee, niet. Wij zijn, ik ben wel oud, maar toch pas 48. En zo is dat. Dus dan pas je bij Mart Smeets nog echt niet. Dan kom ik 20 tekort, denk ik. Ik denk dat voordat wij het pand binnen zijn gelopen al ruzie hebben met die patje peer. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ja, ja. Jammer, maar ik hoop wel. Ik hoop echt van harte dat we jullie kunnen blijven beluisteren. Shadow. Je bent live met ons op de uitzending, maar er gebeurde iets. En daar wil ik toch eventjes aandacht aan besteden. Jan die keek verdrietig en boos naar mij toen ik over Mart Smeets begon. Ja, je moet gewoon van Mart Smeets afblijven, vind ik, als ik eerlijk ben. En van Rie Visser? Ook. Nou, oké. Want dat is altijd het grapje. Ik bedoel, Mart Smeets was echt... De Tour de France zou niet meer bestaan zonder Mart Smeets. Jean-Nelissen was de Tour de France. Hij heeft niks met voetbal, Mart Smeets. Maar het WK-voetbal, het EK-voetbal... Het zou niet bestaan zonder Mart Smeets. Jan, ik kan het je nog sterker vertellen. De aarde zou zijn vergaan zonder Mart Smeets. En wat wil jij vertellen? Dat hij ergens in 1988... in Salt Lake City, denk ik... met Ria Visser een beetje heeft zitten zoenen. Ik wil graag bij deze Mart Smeets... de verdomde hartelijke excuses aanbieden. Sorry, Mart. Met wie hadden we aan de lijn? Oh ja, die druipert. Had je nog iets over de stelling? Nee, verder heb ik niet. Oh, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Henk? Ja? Ja. Stelling? Genoeg met afgeslijm. Jan Roos, ik wens je heel veel touwgee toe. Nou zeg, wat is dat? Dit is een doodsbedreiging op Radio 1? Ja, nou, doodsbedreiging. Ik hoop niet te zien in Rotterdam. Ik stomp je kop in elkaar. Hey, Henk, doe even gewoon. Nee, ik vind Jan Roos een verschrikkelijke... Ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Je doet even gewoon. Hé, gast, doe even gewoon, joh. Nee, gewoon. Dan mag je bellen of niet? Ja, je mag wel bellen, maar je hoeft toch geen... Jan, jij bent ook Rotterdammer. Wat vind je hier nou van? Je hoeft toch niet aan te tonen dat er ook hele domme Rotterdammers zijn? Nee, ik ben niet dom. Ik ben gewoon eerlijk. Nee. Ik zeg gewoon wat van die Jan Roos vindt. Ik vind jou op zich prima. Nee, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, wil ik helemaal niet. Wij zijn bloedgommers. Als je aan Jan Roos komt, dan kom je aan mij, Henk. Ah, dus weet je, ik zeg het gewoon op z'n Rotterdams. De tering voor je. Wat een geleuter. Nou, Paul, wat ben jij van plan met me te gaan doen? Met Paul in the dark. Hey. Hey, Paul. Hey, Paul. Hey. Eindelijk. Wil je mij ook in elkaar pompen? Hè? Ja. Hey. Ja. Wil je mij ook in elkaar pompen? Nee, natuurlijk niet. Ook al ben je van Ajax, maar... Nou, Paul, zeg even die stelling, want ik heb het wel gehad. We moeten gewoon allemaal groenten blijven eten natuurlijk. En Togé? Ook. Oké. Okay. Ook groenten. Ah, je hebt gelijk ook. Hé, Paul, ontzettende groentjes. Jan, de laatste wat mij betreft. Hey, de groenten. Wat een geleuter. Zet. Ja, dat was een set, gelijk, maatje. Set. Maar ja, ik ben net met een ik heb gehoord, Jan, volgens mij molest bedreigd. Ik ben een beetje in de war. Volgens mij kan ik niet veel meer doen dan zo'n gastentering wensen. Nee, maar dus ik ben toch een verslag. Ja, zeer. Ik ben er verslag van. Kees. Kees. Hoi. De stelling. Hoi, jongens. Hoi, Kees. Ja, groente is pure moord natuurlijk, hè. Ja, dat zeggen wij. Ik eet al jaren geen broodje gezond meer, want ik heb echt het idee dat ik de volgende dag niet meer wakker word of zo. Hey, Kees, en een sigaretje op z'n tijd? Ja, sigaren. Oh, dat hoor je niet. Hey, over Kees, je longen. Ontzettend bedankt. Ja, en de groetjes. Ja, hoort het wel. Ja, maakt niet uit, meid. Hey, doei. Wat een geleuter. Echt nog van slag? Wat zeg je? Echt nog van slag? Nou ja. Want er staat altijd iemand klaar om jou te vervangen, hoor. Als het geld maar goed is. Ja, dat is waar ook. En wel deze man. Luister maar, daar komt hij. Geert Wilders vergeleek zichzelf in de rechtszaal met Johan Oldenbarneveld en Johan de Wit. Echte mannen met ongelukkige voornamen. Een waardeloze vergelijking natuurlijk. Zo groot is Geert nou ook weer niet. Maar toch is hij een held. Gewoon omdat hij dit allemaal voor de politiek en dus voor ons over heeft. Ik had allang gezegd dat iedereen de vliegende touwtering kon krijgen. Had mijn haar afgeschoren, de dijken doorgestoken en was op een vliegtuig naar Hawaii gestapt. Ik had allang gezegd dat Nederland het maar moest bekijken met het lafhartige volk erbij. Ik had allang gezegd dat als iedereen zo graag Arabië wil hebben, dat ze het konden krijgen. Maar zo is Wilders niet. Hij geeft zijn leven, dood of levend, voor dit land. En dat maakt hem groot. Maar niet zo groot als Oldenbarneveld en de Wit. Nog niet. Ongelooflijk, volgens mij had Nico last van hooikoorts. Ja, een off-day had hij een beetje. Ja, of niet? Nou, niet op krijg inhoud, je hier nou echt geld voor? Nou, op inhoud vond ik hem niet zo heel slap. Ik vond hem meer op intonatie slap. Ja, ja. Dat je denkt van het had ook een imitator kunnen wezen deze week. In plaats van de echte. Nee, maar de echte die heeft last van hooikoorts. Ja. Oh, de nanuk. Ja. Eerst het echte nieuws. Hey, hij staat op 6. Wat zeg je? Hij staat op 6. Wie staat op 6? De Joppe de Pop beter. Heb ik 6 keer Joppe de Pop? 6 keer Joppe de Pop. Nu 7. Wat een magere avond, zeg. Ja, het had beter gekund. Hé, Jon. Denk je dat ik aan de beveiliging moet, na Henk's bedreiging? Nee, want Rotterdammers hebben een grote bek met een klein hartje. Dat had je toch wel inmiddels mogen weten. Ja, dus die gaat jou echt niet... Maar als jij denkt, spannend, er komt weer een Utrechtse bezemsteel op mijn kont af. Ik wil bewaking, dan gaan wij voor jou bewaking regelen. Maar volgende week komt er een man die ook wel voor bodyguard had kunnen spelen. Wie komt er volgende week? De man van de keuringsdienst van waarde. Oh jezus, het beest. Van Tony Chocoloni, Doni Max Havela Chocola, Teun van de Keuken. We hebben echt alleen maar kopjes thee de laatste tijd, hè? Nou, Teun is geen kopje thee. Nee? Nee, wat is Teun dan? Teun is een held. Oh, Teun, ja. Die heeft echt scheid aan de hele wereld. Teun was een van de grootste Johannen ever. Hoe vond je Lisbeth? Heb je ook zin in blok 5, Jan? Wat? Heb je ook zin in blok 5? Met Lisbeth, want die taxi was natuurlijk gelul. Maar... Nou, na de Ineke van Gent opmerking werd dat vijfde blok in één keer ik gestapt. Ga wel weer alleen. Dit programma werd in het schema gekwakt door Jan Wezen en Jan Borst. Achter het raam Jan Gussenklo en Jan van Lent. Muzak Jan Quint van Tongeren. Radio Hoofd Jan Stenders. Jarige Jet Jan Benink. Beeld Janne-Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan van Tienen. Tot volgende week. Een hele bijzondere vrienden, nacht nog, vrienden en vriendinnetjes. En groetjes aan Adeline. En groetjes aan het leven. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Kim Kutter! Goedenavond, Kim. Jan Roos of die kale oudere god die naast me zit. Dat beest, die tijger. En dat lek uit Lemmer. Hey, allebei. Ik neem jullie allebei. Goed? Hey. Hey, Jan, dan moeten we even dobbelen, jongen. Zeker dobbelen. Heb jij want ik wil jou gewoon niet zien met dat witte melkboerenlijf van je. Nou, als jij er gewoon lekker in de keuken een eitje voor ons staat te bakken, dan doe ik de kut er wel, hoor.